اج چھواں روزہ رمضان شریف دا سی، موضوع تے جس طرح اعلان ہو رہا سی یہ دسیا گیا سی کہ شان سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، مگر ہنگامی حالات دے پیش نظر جو اس وقت دی ضرورت ہے، عذاب الہی دا خوف، اے موضوع کیونکہ جناب ہوراں پڑھیا بھی ہونا ہے، سنیا بھی ہونا ہے، زلزلے دے نال تھوڑے پاکستان دے اندر ملک دا چوتھا حصہ تباہ ہو گیا، تین حصے ملک رہ گیا، اور اگے بزرگان دین دے بیان دے مطابق قرآن حدیث دی روشنی وچ حالات دے پیش نظر مزید امکانات ہیں اللہ تعالی دے عذاب دے، ایسے حالات وچ عذاب الہی تو بچن واسطے اللہ تعالی دے عذاب دا خوف دیوانا اور خوف رکھنا اے ہوئی واحد حل اور ذریعہ ہے، کیونکہ جب تک لوگ اللہ تعالی دے عذاب تو ڈردے رہن، خوف وچ رہن، اپنے آپ نو عذاب دا حقدار سمجھدے رہن، اپنی غلطیاں گناواں دا اعتراف اقرار کردے رہن، اللہ تعالی انہاں تے عذاب نہیں بھیجدا، اور جب مخلوق اپنے جرماں نو اپنے کماں نو اپنی غلطیاں نو منن ہی نہ، انہاں دا اعتراف ہی نہ کرن، اپنی برائیاں نو نیکیاں سمجھن اور سمجھن اسا بالکل صحیح تے حق کرنے پئے، اللہ تعالی دا خوف دلوں کٹ دین، مطمئن ہو جان کہ سانو کچھ نہیں ہونا، اسلے سمجھو او عذاب دے مستحق بن گئے اور عذاب انہاں تے واقع ہو جانا ہے۔ اے پچھلیاں قوماں دیاں تاریخاں پٹ کے ویکھو، اس روح زمین دوتے جنیاں انساناں دیاں فصلاں کچیاں پکیاں کٹیندیاں رہیاں، وہ محض اسے بنا تے کہ انہاں ظالماں آپ نو اپنیاں کیتیاں تو بریو ذمہ سمجھیا، صحیح درست راہ تے سمجھیا، اور اس گھمنڈ وچ پے رہا ہے کہ ساڈے تے عذاب اللہ کی آنا ہے، سانو عذاب آنا ہے، اینیاں نعمتاں اللہ تعالی دتیاں سانو عذاب کتھے آنا ہے، اس اطمینان نے انہاں نو دنیا دے عذاب علیم وچ پھسا چھڈیا تے اگلے جہان تے ہمیشہ دے عذاب وچ مبتلا کر لیا، تے جنیاں قوماں اللہ تعالی دے عذاب تو محفوظ رہیاں نے او ہمیشہ اللہ دے عذاب دے ڈر وچ خوف وچ رہ کے محفوظ رہیاں نے۔ ایسلے سجنوں کیونکہ ساڈی کیفیت اطمینان والی، بالکل ارساں اے سمجھنے پایا جو قرآن وچ جو حدیث وچ آیا ہے اے کوئی ہور دھرتی تے ہور مخلوق آستے آیا ہے، ساڈے آستے نہ کوئی عذاب بنیا ہے تے نہ اساں کسے عذاب آستے بنے، نہ اساں کوئی برائی کیتی ہے تے نہ کرنے پئے، بابا اساں تے جنتی لوگ ہاں۔ اے ہوئی نظریہ اس قوم وچ آیا کھڑا ہے، تے کوئی 200,000 دے لگ بھگ بندہ کشمیر دے سرحد دا مرا کے تے تھلے حالے تک عمارتاں دے لاشاں دبیاں پئیاں، رشتہ دار باہروں چیکاں سن رہے نے، کڈن جوگے نہیں، امداد واسطے کوئی نہیں پہ پہنچ سکدا، راہاں بند نے، پہاڑ پھٹے نے، رستے ختم نے، کون جا کے انہاں نو بچاوے جنہاں نو رب عذاب وچ مارے۔ اسی طرح ہی انہاں دیاں مسجداں سن، اسی طرح ہی اوتھے وی میلاد ہوندے سن، اسی طرح ہی جلسے اوتھے ہوندے سن، اسی طرح ہی سارا کچھ ہوندا سی، یا رسول اللہ وی لکھیا ہوندا سی، غوث پاک دیاں یارویاں وی ہوندیاں سن، لیکن ظالم قوم کو کوئی نہ بچا سکا، بچدا وہی ہے جن نے اپنے آپ نو عذاب دا حقدار سمجھنا ہے تے مولا تعالی دا تابعدار رکھنا ہے، اودے تو معافی منگ دینا۔ غور نال میرا موضوع سنیا جے، توجہ نال سنیا جے، کوڑ نہیں مارنا، بک بک نہیں کرنی، تانو راضی نہیں کرنا، اللہ نو راضی کرنا، اللہ تعالی نو راضی کرنا، تانو راضی نہیں کرنا، تو سر راضی ہوو مینوں کوئی فائدہ نہیں، ناراض ہو میں کوئی گھاٹا نہیں، ایک راضی ہو جائے میرا سارا، وہ ناراض ہو جائے میرا پکا نہیں بچا۔ میں یہ بھی نہیں آخنا جن نے محفلے چاہے ہو سارے سرکار دے بلائے ہو، سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، میں نہیں کوڑ مارنا۔ اس واسطے جی سارے سرکار دے بلائے آؤں تو جتیاں کون لگ جاندہ ہے، آپ ہی دسو، خود سمجھدار ہو، ہر جلسے تو بعد 10 بندے جتیاں نو روندے ہوں، یہ سارے سرکار دے سدے ہوں، کچھ شرم آنی چاہیے نا، نات خونا نو کی ظلم کیتی ہوں دنے نامراد، جے ہو جا شیر بناون والے ہو جا بولن والے، سرکار دی محفل نو سرکار سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، کتے لکھا سرکار بلاؤں دنے، کہا کیا، یہ عالم اختیار ہے، عالم جبر قیامت ہے، عالم اختیار ہے، یہ تھے ہر طرح دے بندے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کسے دے پابندی نہیں رکھی ہوں دی۔ ہاں عبداللہ بن ابی منافق سی، رئیس المنافقین سی، محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محفل مبارک کی وہ آ جاندہ سی، وہ سرکار دے بلایا ہوندہ سی، ان سرکار دے نہیں تھی بلایا، کوڑ جوڑے ہوئے نے مدینے وہی جاتے ہیں جس کو سرکار بلاتے ہیں، بس اور جا سکتا ہی نہیں، کتھے لکھے ہیں کیڑے قرآن حدیث چ آیا مدینے انہیں جانا جنہوں سرکار بلانا، کتے لکھیا ہے؟ یہ 360 بت جو مکے کعبے چ پائے سن سرکار دے بلائے سن، اتے جو منافقاں دے ٹولیاں دے ٹولے رہے اتے ہی مرے تے اتے ہی دفن ہوئے وہ سرکار دے بلائے نے، ہوں اتے بھابی رہندے نے، رہندے کہ نہیں، وہ خود اتے رہندے نے، وہ سرکار دے بلائے نے، تے جے سرکار دے بلائے نے مڑ راضی رہو، سڑ دے کیوں جی، یہ پتا نہیں کوڑی دے پتر نکل کتوں آئے نے، میں تو سمجھ نہیں لگی، واہ مدینے وہی جاتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں سرکار کے در پر، یہ کی جنی اساں جنہ کمینگی دے زور رکھے نا بےمانی دے، اونا اپنے آپ نو وڈا عاشق سمجھا ہے، تو انہیں ہی اصل سمجھا بس سرکار، بس سرکار ساڈے تے، سرکار بھائی ساڈا تے پیر نہیں چکیندا سرکار تو بغیر، اللہ دے فقیرا جنوں سرکار بلاون نا وہ پھر واپس جان جوگا نہیں رہندا، جنوں سرکار بلا لین وہ پھر عام بندہ ہوندا، سرکاراں دا بلایا قسم خدا دی کر کے آنا ان دی زندگی بدل جاندی او پھر مڑن جو گل نہیں آندا سرکار دا برایا بلایا تے میرے علی بن جاندا جنو سد لین ہاں سلطان فرماندا ہے عشق دی گل اول جڑا یارا عقل تو دور ہٹاوے او قاضی چھوڑ قضا جدو عشق تماچا لاوے او لوک آیانے مدی دیون پر عاشق مت نہ بھاوے او مڑن محال اولا جنا مالک آپ بلاوے او توجہ نال بولو سبحان اللہ نا اپاں سجنوں اے آکھنا ہے بھی تساں سارے بخشے بیٹھے ہو جن آئے جے جنتی جے اے بک میں بھی نہیں مارنی ہاں کیوں مینوں اپنے جنتی ہون دا پتہ نہیں میں ہر وقت ایسے پرونے پٹنے چ لگا رہنا یا اللہ کدے بخش دے بلکہ میں تے اج ہی اللہ تعالی دی بارگاہ چرد کر رہا تھا مولا تیرا وڈا تحفہ اس لیے موت ایمان آئی ایمان علی موت چدے اینا اے عذاب جڑے آ رہے نے اینا تو بھی بچا لے تے اگلے تو بھی بچا لے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے بارے بزرگاں فرمایا ہے کہ آپ رو رہے سن کسے پوچھے حضور رون دے پائیو تانت نبی پاک سرکار جنت دی بشارت دیتی فرمایا ڈر رہے ہما یمحو اللہ ما یشا و یثبت اللہ تعالیٰ نام لکھ دا بھی تے مٹا بھی چھڑ دا ہے بے نیاز بس مٹا چھڑ دے میں تاں پھر ہونا جنانو جنت آن دیاں بشارت آنے او پر ہون دنے جنت دی خبر میں نہیں دے سکدا جنتی ہون دی خبر اللہ تعالیٰ دا نبی دے سکدا ہے ان پتہ ہون دا کیڑا جنتی کیڑا نہیں ایسا جنت دی خبر نہیں دے سکدے جنت دی راہ او دا سکنے قرآن حدیث شریعت دے مطابق صرف جنت دا راہ دا سکنے جنت دی خبر نہیں دے سکدا جڑا ممبر رسول دا وارث یہ بل ظلم عظیم ہے آکھنا سارے جڑے آ گئے جے جنتی جے کف قسم خدا دی کر کے نا ظلم عظیم ہے جڑا اے آکھے خود جہنمی سجنوں اللہ تبارک و تعالی دے عذاب دا خوف فرض ہے میرا موضوع شروع ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی دے عذاب دا خوف فرض ہے کیندے تے سنو انساناں تے بھی فرض ہے فرشتیاں تے بھی فرض ہے نبیاں تے بھی فرض ہے کان کھول کے سنیا نظر گل اساں تے آپ تھڈو خوف مجرم پاپی مکائی بیٹھے ہیں نا مطمئن نا اللہ تعالی دے عذاب دا خوف نبیاں تے فرض سید الانبیاء پاک سرکار تے فرض کوئی نبی کوئی فرشتہ جس مقام قرب تے پہنچ جاوے اونوں اللہ تبارک و تعالی دے عذاب دا خوف رہندا وی اے اور اس دے اُتے فرض وی اے کہ او خوف رکھے اس دی دلیل اللہ تعالی دا سچا قرآن ہے. ارشاد ربانی ہے ان عذاب ربک کان محذورا. محبوبا بے شک تیرے رب دا عذاب حق بندا ہے کہ اس تو ڈریا جاوے. اس آیت مبارک دے تحت تفسیراں وچ لکھیا ہے کہ بھاویں نبی ہون بھاویں فرشتے ہون بھاویں کوئی ہوے ہر کسے دا حق بندا ہے کہ اپنے رب دے عذاب تو ڈردا رہے. تو ہن تسی دسو جدو نبیاں تے فرض ہے تے ساڈے تے کنا فرض ہویا. دوسرے مقام تے مولا تعالی فرماندا ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. محبوب فرما دے بے شک میں ڈرنا وا اگر میں اللہ دی نافرمانی کراں گا تے بڑے دن دے عذاب تو ڈرنا وا. اگر میں اللہ دی نافرمانی کراں گا تے میں ڈرنا وا اب بڑے دن قیامت دے عذاب تو. محبوبہ تو خود فرما دے تے مقام دیکھو کیے جو ادھرو اللہ دا حبیب ہے تے اللہ تعالی فرما کی رہا ہے کہ فرما دے انی بے شک میں اخاف و ڈرتا ہوں ان عصائے تو ربی اگر میں نافرمانی کروں گا اللہ کی تو کس سے ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم بڑے عظیم دن کے عذاب سے. ان دا مطلب یہ نکلیا وہ سجنوں جدوں رب دا حبیب وہ ڈر رہے نے تے ہر امتی تے ڈرنا فرض نہ ہویا. ہن میں تھانوں کہانی یہ دساں بیان کراں کہ جنہاں قوماں تے عذاب ہونا ہوندا ہے نا انہاں دے حالات کی بندے نے. توجہ ہے نا جنہاں تے عذاب آونا ہوندا ہے انہاں دے کی حالات بندے نے. اللہ تعالی دا قانون ہے کہ جدوں بندے اس دے احکام نو کانڈ پچھوں سٹڑنا تو او تھوڑی تکلیفاں دے نال کھچ پاؤندا ہے. توجہ بندے اللہ تعالی دے احکام دین دی پرواہ نہ کرن اون دا دستور ہے کہ او اپنے طرفوں دکھ تکلیفاں پریشانیاں مصیبتاں بیماریاں لڑائیاں جھگڑے اینا ون سمنے چھوٹے چھوٹے سزاواں تے عذاباں دے نال کھچ پاؤندا ہے. کیوں کہ تاکہ اے دنیا دے حالات تو پریشان ہو کے تے پھر اے اللہ وال رجوع کر لین تے جیڑے دین نو چھڈیا ہے اے مڑ اسے تے ٹر پے. میں اس دی مثال دینا جیویں کسے دا بال کسے دی اولاد نافرمانی کرے نافرمان بن جاوے کوئی کندا اس دی مرضی دے خلاف کم کرے تو مار کٹ کردا ہے نا. ان دا مقصد کی ہوندا ہے مار کٹ تو سیدھا ہو جاوے تے جے او ات چک لوے تے نہ ہوئے نا پھر ماں پیو وڈا ایک عذاب ہوتے واسطے رکھ دینے. کئی تے زہر دے کے ماری کھڑے ہوں دینے تے کئی آن دینے آکے اے ہن ساڑے تو فارے گئے اساں ایویں نہیں اے آخری قدم ہوندا ہے. مولا تعالی دا اے ہوئی دستور جے بندے دھرتی دے اتے پیدا کرن آلے نو بھلاون بھلا کے پیدا کرنا لے دے خلاف چلن شیطان دے پیچھے چل پین اپنے دشمن دے مگر ٹور پمن او پھر کھچ پاؤں دے بیماریاں دی دکھاں دی پریشانیاں دی لڑائیاں دی انو تساں کہلو دہشتگردی کہلو کچھ نا تو آڈے نے لیکن اصل کھچ رب دی ہون دی جدو او کھچ پاوے جے بدل جان بھولے پھر راہ تے ٹر پین او دے دین نو جفا مار لین پھر رحمتا ہی رحمتا کر چھڑ دا پھر اونا دے بگڑے کم سوار چھڑ دا بگڑے حالات پھر بڑا چھڑ دا عذابا نو پھر رحمتا چ بدلنا شروع فرما دین دا تے جے سجنوں پک جان ٹھیٹ ہو جان تے پھر بھی کھچ دے باوجود اپنے رب وال رجوع نہ کرن تے سمجھن یہ زمانے دے ہوا دے ساتھ نے یہ زمانہ ایویں اونچ نیچ کردا ہی ہوندا ہے یہ ساڈے نال نہیں ایویں ہندی لگی آئی ہے اساں کوئی ایڈا بھڑا کم نہیں کر رہا جے تو توبہ کریے جے تو پھریے تے پھر اللہ تعالی کی کردا ہے انہاں دے اُتے نعمتاں دے دروازے کھول دیندا ہے اندازہ لگاؤ او دا دستور میں قرآن چو بیان کرانگا میں او دا خلاصہ پہلو بیان پہ کرنا پھر اللہ تعالیٰ او نا دوتے یعنی او جدو پکے بھول دے لینا تے پھر تھڑو پک کے ٹیٹھ بن کے تے رب سونے نال جنگ لے لیندے نے پکی تے رب سونا کی کردا ہے پھر او نا تے ہر نعمت دبوا کھول دیندا ہے سارا کچھ دینا شروع کر دیندا ہے کیوں تاکہ اے میرے عذاب تو پورے مطمئن ہو جان اپنی ہر کیتی تے پورے خوش ہو جان اور اپنا حصہ جو اینا دا میں بڑایا سی او ایتھے ہی پورا کر لین جدو کر لین گے پھر میں اینا نو ایسا عذاب دیاں گا جو اے عذاب علیم اچ ہمیشہ واسطے مبتلا ہو جان گے اے آخری فیصلہ رب دا ہوندا ہے اس شے نو مولا کائنات نے سورۃ انعام آیت نمبر 42 43 تے 44 وچ بیان کیتا ہے ساڈے کول کیونکہ قرآن نہ سمجھیا جاندا ہے نہ پڑھیا جاندا ہے اساں اپنا ہی دین بنائی کھڑیاں اپنیاں سوچاں نے اپنیاں سوچاں دے مطابق جنت گئے پھردیاں ہاں اے ہن ایسلے تسی ایتھے ہی بیٹھے جے جنت وچ نہیں بیٹھے ہاں مت تو سمجھو جنت وچ بیٹھے ہاں بالکل حجرے شاہ مقیم بیٹھے ہاں محلے وچ بیٹھے ہاں تے بھوئے تے بیٹھے ہاں جنت اسلے جاواں گے جسلے مولا تعالی فضل چا کیتا معافی چا دتی پھر جنت ٹر جاواں گے جنت جانا ہے حالے نہیں گئے آیت نمبر 10 کے سورت 10 کے پیا بیان کرنا تاکہ خود ترجمہ پڑھ لیا نے جے رب سونا توفیق چا دےوے حالات قوماں دے اس قرآن چو خود پڑھ لیا نے تے تسلی کر لیا جے ارشاد ربانی فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ارساں بھیجے اپنے بندے رسول پہلیاں امتاں والے تواڈے تو حبیبہ جڑیاں پہلیاں گزریاں فاخذناہم بالباس آئے انہاں نو اساں نپیا ادھروں نبی گھلے تے ادھروں نپیا اساں کاندے نال باس آئے سختیاں نال ودر رائے تکلیفاں دے نال لعلہم یتضرعون تاکہ او لوگ اللہ ول عاجزی کرن گڑ گڑاون واپس رب ول رجوع کرن رب ال پھر آون ادھروں اللہ دے نبی پیغام سناون ادھروں تکلیف دی کھچ پوے تے رب ال آ جان ہاں جی اللہ وحدہ لا شریک مولا سنے نے فرمایا فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون تے اونا لوکاں رجوع کیتا جدو اونا کول ساڈے تکلیفاں دکھ آئے ولیکن قصد قلوبہم لیکن اونا دے دل پتھر ہو گئے سخت ہو گئے دل سخت ہو گئے وزیان لہم الشیطان اعمالہم شیطان نے اونا دے عمل اونا نو سوار سوار کے وکھائے کی مطلب کہ جو کر دے جے پہے بڑا اچھا کر دے جے پہے جو کر رہے جے بالکل ترقی کر رہے جے جو کر دے جے پہے سارے کم تو آڈے فلاح والے نے بچن والے نے تے ترقی والے نے تے عظیم انسان والے نے ہاں جی اللہ سونے نے فرمایا جدو اونا نو شیطان نے اس گھمنڈ وچ پایا ہاں جی ماں کانو یعملون اونا اپنے کرتوتاں نو چنگا سمجھنا شروع کر دیتا ہاں جی تے بھول گئے فلما نسو ما ذکرو به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتۃ فاذا هم مبلسون ذرا ڈٹ کے کہے سبحان اللہ توجہ نال سنیا جے اس موضوع نو کسے شعور والے مومن نہیں سننا وے بے شعور ڈنگر دا کوئی کم نہیں قرآن حدیث قرآن نو سننا دے قرآن نو سمجھنا اللہ وحدہ لا شریک مولا جدے تے فضل کرنا چاہے گا جنوں عذاب تو بچانا چاہے گا ان دے غور نال سنن دی توفیق اونوں ہی عطا فرماوے گا ہاں قسم خدا دی کر کے آنا سیانے آن دینے کھوتے نو کی پتا گل کند کیے کانو کی پتا پھول کینے جنا ساری دیاری گند ٹیویاں چکلیاں دے کھانے نے انا مردو دانو کی پتا اللہ دے قرآن دی قدر کیے رب دے قرآن دی شان کیے کی بچاؤں دے کی دن دے کمیں آیا کیا دے واسطے آیا ہے کمیں نے ساڑے تے رحمت کرنیے تے ارسا اندے تو کمیں رحمت لینیے اس دی قدر صرف اس دل چھو گی جس دل نو اللہ سونے لے بلبل وانگو صاف ہی بڑھایا ہوئے گا قرآن دا بے قرآن ہے صرف قرآن تے حدیث دو چیزاں پڑھاں گا توجہ نال بول سبحان ہاں قرآن تے حدیث دو چیزاں ہاں شے بھول گئے فلما نسو ما ذکرو به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتۃ فاذا هم مبلسون ذرا ڈٹ کے کہے سبحان اللہ توجہ نال سنیا جے اس موضوع نو کسے شعور والے مومن نہیں سننا وے بے شعور ڈنگر دا کوئی کم نہیں قرآن حدی قرآن نو سننا دے قرآن نو سمجھنا اللہ وحدہ لا شریک مولا جدے تے فضل کرنا چاہے گا جنوں عذاب تو بچانا چاہے گا ان دے غور نال سنن دی توفیق اونوں عطا فرماوے گا ہاں قسم خدا دی کر کے آنا سیانے آن دینے کھوتے نو کی پتا گل کند کیے کانو کی پتا پھول کینے جنا ساری دیاری گند ٹیویاں چکلیاں دے کھانے نے انا مردو دانو کی پتا اللہ دے قرآن دی قدر کیے رب دے قرآن دی شان کیے کی بچاؤں دے کی دن دے کمیں آیا کیا دے واسطے آیا ہے کمیں نے ساڑے تے رحمت کرنیے تے ارسا اندے تو کمیں رحمت لینیے اس دی قدر صرف اس دل چھو گی جس دل نو اللہ سونے لے بلبل وانگو صاف ہی بڑھایا ہوئے گا قرآن دا بے قرآن ہے صرف قرآن تے حدیث دو چیزاں پڑھاں گا توجہ نال بول سبحان اللہ ہاں قرآن تے حدیث دو چیزاں ہاں شیراں تے لگی قوم شیر دے اُتے لکھ روپیہ لٹاون والی اے راگ دی عاشق اے نعت دی عاشق نہیں جے نعت دی عاشق ہوے تے مصطفیٰ دی وڈی نعت اللہ دا قرآن ہے توجہ نہیں فرمائی نے ہاں راگ دا عشق ہو رہے پر نبی دی نات دا عشق ہو رہے سجڑو رب دا قرآن مولا فرماتا ہے فلما نسوا ما ذکروا به جدوں بھول گئے نصیحتاں نوں ساڈیاں گلاں نوں اساں انہاں دے نال اگلا کم کی کیتا فتحنا علیہم ابواب کل شیء انہاں قوماں دے اُتے اساں ہر شے دے دروازے کھول دتے کم انہاں شیطانی کیتے اللہ فرماندا ہے اساں ہر نعمت دے بوہے کھول دتے لیکن پہلو کی کیتا سی پہلو تھوڑیاں تکلیفاں دتیاں سختیاں دتیاں کھچ پائی تاکہ آ جان ساڈے بندے نسے ساڈے دربار تو مڑ واپس آ جان واہ واہ صدقے جاواں کریم کڈا مہربان ہے بے پرواہ لوڑ کسے دی کوئی نہیں پر صدقے جاواں مولا کوشش کردا ہے ون سمنے طریقے نال جڑا آن والا ہوے اونوں کڈ لواں کھچ نال آ جاوے کدی جنتاں دے لالچ دیندا ہے کدی دوزخاں دے ڈر دیندا ہے کدی نعمتاں دیندا ہے کدی راحتاں دیندا ہے تکلیفاں دیندا ہے کدی مصیبتاں پاؤندا ہے تاکہ کوئی راحت نال سکھ نال آ جاوے نعمت نال آ جاوے تے کوئی تکلیف نال آ جاوے ہمیشہ دے عذاب تو بچ جاوے ساڈی رحمت دا حقدار بن جاوے بے پرواہ ہووے اساں تے محتاج او دا ساڈے بغیر ڈنگ گزر سکدا ہے ساڈا او دے بغیر قسم خدا دی کر کے آنا نہ دنیا وچ نہ آخرت وچ نہ قبر وچ اونوں کسے دی لوڑ نہیں او دی ہر کسے نوں لوڑ ہے بھاویں بادشاہ ہوئے بھاویں نبی ہوئے بھاویں رسول ہوئے بھاویں ولی ہوئے بھاویں صحابی ہوئے ہر کسے نوں او دی لوڑ ہے اونوں کسے دی لوڑ نہیں میں سجنا جڑا ہر کسے تو بے پرواہ تے بے نیاز ہے او آندا ہے میں کدی کھچ پاؤنا تاکہ آ جان لعلہم یتدرعون اے رجوع کر لین رب لے آ جان بچ جان میرے عذاباں سزاواں تو میریاں پکڑاں بڑیاں سخت نے پر سجنا اللہ سونا فرماندا ہے جدوں او دل سخت کر لین دل سخت ہو جان بزرگ فرماندا نے رب وحدہ لا شریک مولا دا وڈا عذاب دل دا سخت ہونا وے جدا دل سخت ہو جاوے رب دی گل اودے تے اثر نہ کرے نہ عذاب دا خوف اونوں کسے پاسے کھچے نہ رب سنے دی رحمت دیاں گلاں سن کے تے او بندہ پھرے سمجھ لین دے تے رب دے عذاباں دے پہاڑ ٹٹ پینے نے قسم خدا دی وڈا عذاب دل دا سخت ہونا ہی جدے تے رب مہربان ہووے اونوں دل نرم دے چھڈ دا وے دل نرم ہو جاوے اکھ چوں اتھرو وی آ جاندا وے پر سجنا اللہ دے ولیاں دے دل سب تو زیادہ نرم ہوندے نے قسم خدا دی نبی دے صحابہ دے دل وے کڈے نرم سن ہاں جی نبی پاک سرکار جنہاں نوں جنتاں دیاں بشارتاں دنیا میں سنائی ہویاں سن لیکن عذاب خدا دے دیاں آیاتاں سن دے سن اٹھ اٹھ دن بے ہوش ہو جاندے سن ایڈے دل پتلے تے رب سنے نرم رکھے ہوئے سن انہاں دے اٹھ اٹھ دن حضرت عمر بن خطاب نوں ہوش نہ آونی حضرت صدیق اکبر نوں ہوش نہ آونی مولا علی سرکار روندے روندے رات لنگ جانی قسم خدا دی کر کے آلا پر جنہاں دے رحمت رب کرنی ہووے انہاں دے دل ان نرم جو بنا دئی انہاں نوں جنتاں دا سردار وی بنا چھڈ دا وے توجہ نال بول سبحان اللہ مگر نال سبحان اللہ سجنا مولا تعالی قرآن وچ فرماندا ہے اذا ذکر الله وجلت قلوبهم مولا فرماندا ایمان والے اون جدو اللہ دا ذکر کیتا جاوے انہاں دا دل کمبن لگ پیندے نے کمبن لگ پیندے نے وجنا دا دل رب دی گل سن دیاں کمب جاوے ہل جاوے سمجھ لائے مولا سونے دے تے رحمتاں دے دروازے کھول دتے لے سبحان اللہ اے دے تے مہربانی فرما دتی ہوئی تے جے دا دل پتھر بن جاوے رب دی گل سنے عذاب دی گل سنے پرواہ نہ ہوے تے دل آکھے پاویں گلاں اک ہوندیاں ہی رہندیاں نے چھڈ پرے اس جہان اچ کئی آئے تے کئی گئے ایویں مولوی رولا پائی رکھدے ہوندے نے سمجھ دے تے لعنت رب پا دتی ائی اے دے تے عذاباں دے پہاڑ ٹٹ پین گے ہاں جی مرک ملکیاں وانگو ہاں جی جویں تسبیح دا ملکا دروازہ جڑا دھاگا ٹٹدا ڈوری ٹٹدی اے نال ملکے اک دوجے دے پیچھے ڈگنے شروع ہو جاندے نے رب سونا انجن دے تے عذاباں دی لائن لا چھڈے گا جس بندے دا دل رب دی گل سن کے تے نرم نہ ہوے اللہ سونا فرماندا اے جدوں انہاں دے دل سخت ہوئے دل سخت ہو گئے تے شیطان نے انہاں نوں آن کے اندر خیال پائے وہ جڑا کر دے جے پے ٹھیک پے کر دے جے بالکل سونا پے کر دے جے ہاں جی تساں بہت اچھے عمل کر رہے جے ترقی کر رہے جے فلاح پے کر دے جے سیدھے راہ پے ٹر دے جے اللہ سونا فرماندا ہے انہاں پٹھیاں نو سیدھا سمجھیا غلط نو صحیح سمجھیا تے اساں کی کیتا انہاں دے الا فلما نسو ما ذکروا بہی فتحنا علیہم ابواب کل شیء اونا دے اتے ایسا ہر شاید بوہے کھول دیتے جیڑی ہر شاید دروازے کھول دیتے رب جنہ چر بوہا نہ کھولے قسم خدا دی کوئی نعمت آ سکدی بولو بولو بولو اے قسم خدا دی کر کے آنا کسے کی نعمت لے ہو لیے بیج سٹ کے کھلووے مولا نہ اگاوے اگ دے توجہ نہیں فرمائی ایمان نال دس جے جٹ اگاوے بیج جٹ برابر محنت کرتا ہے برابر کھاد سٹتا ہے برابر پانی لاؤندا ہے اور برابر گوڈی لاؤندا ہے گوڈی لا کے بیج برابر سٹیا ہے کئی پاسے دے بوٹے ہوندے ہی نہیں کسے پاسے بیج جمدا ہی کوئی نہیں کسے پاسے جوان جوان جڈی فصل ہوندی ہے کسے پاسے ایڈے ایڈے ہو کے سڑ جاندے نے جٹ جے اگاوے تے محنت تے برابر کیتی سو فصل برابر کیوں نہیں آئی توجہ نہیں فرمائی نے ایماندار دسو پاسے چ فصلاں پیا ہوندیاں کہ نہیں اچھی فصل ہے کدے نیویں ہے کدے اگی شے کو نہیں بیج آکھے سڑ گیا ہے معلوم ہویا اوئی توجہ نہیں فرمائی نے ہاں سجنو یہ گلاں کون سناندا ہے کون سناون والا کون رہے میں آنا ہونا بھابی آئی کوئی کام پڑیا ہے بیٹھن گے تو آکھن گے بس اللہ ایک ہے تے جوں شروع ہون گے فتوی لاونے اے بریلویاں دے اتے تے شرک شرک دے لائی جان گے اچھا انہاں رسالہ تعالی پاسا نہیں بیان کرنا جے بریلوی نے باندھے جان گے تے انہاں نوں بھابی لبے نے تقریر ہونی ہے تے شیر ہونا ہے تے انہاں تے تقریر ہونی ہے تے انہاں تے ہاں انہاں باقی قرآن نو ایک پاسے رکھیا ہویا جویں اے باقی دا قرآن غلطی نال اتر پیا ہے تاں دی لوڑ کوئی نہیں سی لوڑ صرف غر دے پانچ مرلے انہاں ونڈ لینے پانچ مرلے انہاں ونڈ لینے پانچ مرلے انہاں ونڈ لینے باقی دی بھویں اوویں پئی مزہ آ لے جے کسے پاسوں کوئی ہاتھ چلا آوے سجنا قسم خدا دی کر کے آنا اللہ تعالی نبیاں تو بغیر ککھ نہیں دیندا نبی اللہ تعالی تو بغیر ککھ نہیں دیندا حسین اللہ رسول تو بغیر نہیں ملدے اللہ رسول حسین تو بغیر نہیں ملدے یہ جڑے اللہ تعالی تے اللہ تعالی دے بندیاں وچ ونڈاں جنہاں کیتیاں ہوئیاں نے انہاں تباہ کر ماریا ایمان اے قرآن کا سناونا ہے جے انج دا قرآن اساں پورا سن دے ہوندے تے ساڈا ایویں حالات ہوندے ایویں ساڈی مونج کٹیندی جویں پئی کٹیندی اللہ تعالی کافراں تو وکھرے پے کٹینے آ تے رب آپ وکھری کٹی آوندا ہے ہاں کافراں تو اگے تھوڑے پے کٹیندے سا اتوں زلزلے بھی بھیج کے تے پتہ نہیں حالے اگاں کی کرنا سو ہاں جی ہاں سندا جا اے اساں اور تھلے دعوی جنوں ویکھو ہم عاشق ہیں پے اساں تے عاشق لوگ ہاں فقیر لوگ درویش لوگ صدقے جاوا انہاں عاشقاں تو جنہاں دا معشوق انہاں دی مونج کٹی جاندا ہے سبحان اللہ معشوق سہاگا پھیر پھیر کے آندا ہے عاشقا میں تیرا پھکا نہیں چھڈنا تو حوصلہ دے کر نا مراد عجیب عاشق بڑے کڑا اے بھولیو اے سانو نفس تے شیطان نے پاسے کھیڈا وچ لایا ہویا تے تاکہ اسے پاسے رہن تے میرے نال جہنم سڑن ہویا جو آدم دی اولاد دا دشمن ہن ویکھ مولا فرماندا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شے قرآن سارا ساڈے لئی آیا یا سکھاں لئی بولو بولو بولو اے پچھلیاں قوماں دے جو قصے بیان کیتے سو اے محض قصہ سناون مقصود ہے یا کوئی ساڈی اصلاح مقصود ہے کوئی سانو سبق دینا مقصد ہے نا کہ نہیں قصے سناندا رب یہ قصے نہیں مولا تعالی جو پچھلیاں دیاں کہانیاں بیان کیتیاں نے مقصد ہے وے انہاں تو عبرت پھڑو جو اونا کیتا ہے تسا نہ کرو جو اونا نال ہویا جے تسا کیتا وہ تواڈے نال ہو جانا ہے تسا نہ پھسے آجے بچے آجے ہاں اے قرآن اس واسطے آیا ہن رب سونا فرماندا ہے فلما نسو ما ذکرو بہی وہ بھول گئے ساڈے دین نصیتاں نو ککھ نہ قبول کیتا سنن وی گوارا نہ کیتا سنن بھی گوارا نہ کیتا کی کیتا اسا فتحنا علی مبواب کل شے اسا ہر شے دے بوہے کھول دتے نعمتاں عام ہو گئیاں ہر گھر دے اندر ہر کسے سمجھیا واہ بھائی واہ بڑا سونا پکر نے اے کیڈا رب راضی ہو گیا ہر شے دتی آوندا وے ساڈے پیو دادے تے بھکھے سن سانو تے ہر شے پے ملدی اے اللہ سونا فرماندا ہے حتا اذا فرحوا بما اوتوا جدو دنیا دے دتے مال دے اوتے او خوش ہو گئے اترائے آکڑے واہ بھائی واہ اساں صحیح پکڑ دے سا تا تیرا بینا کچھ دے چھڈیا وے نہیں تے میرے پیو دے کول تے ڈا سودا نہیں سی میرے کول کتھوں آ گیا دا مطلب ہے میں صحیح کردا سا پیا تا رب راضی ہویا تے دتا سو جدوں خوش اپنے ابل نو نہ ویکھیا او اے نہ ویکھیا بھی رب تے ڈھلی رسی پیا دیندا ہے رب سونا پھڑنا چاہندا ہے تاکہ تو مطمئن ہو جا ہاں جی میرے عذاب دا پورا مستحق بن جا اپنا حصہ پورا کر لے تے پھر میں تینوں پھڑاں گا اونے رب سونے دی چال اندر دی نہ سمجھی رب دی خفیہ تدبیر نو نہ ویکھیا اللہ سونا فرماندا ہے فلما نسو ما ذکرو بہی فتحنا علیہم ابواب کل شے حتی اذا فرحو بما اوتو جدو خوش ہو گئے اخذنا ہم بغتت الفیدہ ہم مبلسو سوڑ سوڑو رب دا آخری فیصلہ کی آیا اخذنا ہم بغتہ آن چتیا پھڑیا پتا نہ لگن دیتا بغتہ تن اچانک کسا انہوں نے پھڑیا یہ آخری فیصلہ سنے رب دا آیا فیدہ ہم مبلسون اور ساڑیاں رحمتاں تو نا امید ہو گئے نا امیدوں کے تے مر گئے ختم ہو گئے سجنہ اس قرآن دے بیان تو دستور خدا دے عذاب دا سامنے آ گیا پہلے رب سونا دین بھیج دے نہ قبول کرن نہ چلن تکلیفاں وچ کھچدا ہے مصیبتاں وچ کھچدا ہے پھر بھی نہ پھرن پھر کی کردا ہے ہر شے دے بوہے کھولدا ہے نعمتاں دیندا ہے تاکہ کھا پی لین سا پورا کر لین جدو راضی مطمئن ہو جان خوش ہو جان جب سانو جو ملدا ہے پیا تا حق دار ہے ٹھیک پہ کر دیا تا پیا ملدا وے پھر آخری ہم مرنا رب سونا کردا ہے اچانک عذاب وچ پھسا لیندا ہے ہمیشہ دے عذاب وچ مبتلا کر لیندا وے سجنا اے رب وحدہ اولا شریک دے عذاب دا دستور ہے اللہ سونا جدو عذاب پھر بھیج دا وے ادھر ویکھ جدو پھر عذاب آوندا ہے رب سونے دا کیفیت کی ہوندی ہے کئیاں نو اندھیریاں طوفاناں نال مار دئی، کئیاں نو سلاباں نال مار دئی، کئیاں نو زلزلیاں نال مار دئی، کئیاں نو آسماناں تو پتھر برسا کے مار دئی، کئیاں نو باندراں دے سوراں دی شکلاں بڑا کے مار دئی۔ پچھلیاں قوماں دے حال چا ویکھ، میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور سارا بیان فرمایا تے نال اے وی دسیا وے جو بنی اسرائیل تے آیا سی او میری امت تے وی آونا ہے۔ بخاری مسلم دی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا، بخاری مسلم دی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا جو کچھ بنی اسرائیل تے آیا سی او میری امت تے آونا وے، اگر انہاں بنی اسرائیل دے وچوں کسے نے ماں نال زنا کیتا ہونا ہے تے میری امت دے لوگ وی بن ماں نال زنا کرن گے، انہاں اک بنی اسرائیل دے پیچھے چل پین گے، تے جویں بنی اسرائیل تے عذاب آیا سی پھر انہاں دے اوتے وی اوویں آ جانا ہے۔ پر سجنا، میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم تے سارا کچھ دس گئے، رحمت للعالمین بیان تے سب کچھ کر گئے تاکہ میری امت پڑھے سنے تے بچ جاوے۔ ہویا جو سونا رحیم کریم، ہاں میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی، میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، کھولی جاندے منافقاں دے پول کملی۔ ہن سن توجہ نال ذرا بول، سبحان اللہ۔ ادھر ویکھ، جدو عذاب رب دا ہوندا ہے کیفیت کی ہوندی، توجہ، کیفیت کی بندی ہے۔ سورت انبیاء دے وچوں بیان کرن لگا، سورت انبیاء دے وچوں آیت نمبر 11 12 13 14 15، اللہ سونا فرماندا ہے وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ کانت ظالمتا وانشأنا بعدها قوم الآخرین۔ اللہ فرماندا ہے کنے شہر سن، بڑے شہر، بڑے علاقے، بڑیاں وستیاں، اساں کٹ سٹیاں۔ ویکھ اللہ دے جلال دا بیان، قسم نا اساں کٹ سٹیاں جیڑیاں ظالم سن، ظلم کردے سن۔ ظلم دا مطلب ہوندا ہے، ظلم دا مطلب ہوندا ہے جدا حق ہووے ادا نہ کیتا جاوے، اونوں ظلم آکھدے نے، حق والے نوں حق نہ دتا جاوے۔ ور سجنا، اولاد دے اوتے حق رحمان دئی، بندے دے اوتے حق رحمان دئی۔ جدو بندے رحمان دا حق ادا نہ کرن پھر ظالم بندے لے۔ اللہ سونا فرماندا ہے ظالم جدو بنے، وانشأنا بعدہا قوم الآخرین، اساں ایک کٹ چھڈے۔ چپ چپ کلندر، توجہ نال بول، سبحان اللہ، ہاں نعرہ میں آپ ماراں گا، توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ ہاں اے سنو، کلندر بنو جڑے بننے نے آپاں بنے پایا، وہ واقعی کلندر سن جڑے بن گئے، پر آپاں کی بنے پایا؟ آپاں تے بنے پایا انگریزی باندر۔ ہاں وہ واقعی کلندر سن جنہاں مولا دے قسم خدا دی مرضی تو بغیر ساہ وی نہیں لیا۔ ولیاں دی جماعت بنے پھرنے، بوتھے چکی پھرنے، شرم نہیں آتی سانو۔ ولیاں دی جماعت، اللہ دا ولی ساری ساری رات رو، اے ہوئی بہاول شیر قلندر رضی اللہ تعالیٰ نو، رب دے عذاب دی بے نیازی دے لاپرواہی دے اندر خوف جو ڈبے نے، 60 سال بے ہوش ہو کے پہاڑ دی غارت بیٹھ رہے نے، نہ کھان دی ہوش رہی ہے نہ پین دی ہوش رہی ہے، 60 سال دے بگ پئیے لتاں دے وچوں، سر دے اتے پرندیاں آلنے پا لینے، ہوش نہیں، مولا دے عذاب دے خوف، بے پرواہی دے، بے نیازی دے خوف، 60 سال گزر گئے نے۔ ولی انج رو رو کے رات گزارن، انج رب سونے دی بے نیازی اچ بے ہوش ہو جان۔ ایسا نعرے مارن والے نو 24 گھنٹے رب دا ہوش ہی کونی ہے؟ سچی بول، ایمان نال دس سجنا، میرے اللہ دے ولیاں دی تعریفاں نال نہیں، رب سونے دے ولیاں دے پیچھے چل کے بندے دی نجات ہوندی۔ ایمان نال دسو، ولی بخشیچن، توجہ، ولی اللہ دے بخشیچن کر کے اساں بخشیچیے پٹھا مار کے پٹھے مار کے الٹا تے مڑ ولیاں نالو تے اسی چنگے رہے ہاں مڑ رب سونے نو تے اساں پیارے ہوئے نا انہاں دے ماس ہڈاں دے گال کے جنت دے وے سانو ایویں چ دے وے مڑ تے بہاول شیر اسی ہوئے گئے بہاول شیر نو ملے جنت تے 60 سال غاراں غاراں چ رولا رولا کے ملے تے سانو پٹھے چل چل کے قرآن رول رول کے شریعت پیرائیں سٹ سٹ کے نبی دی مخالفت کر کر کے تے پھر جنت لبے مڑ تے بیلیا اسی وارے چ رہ کے ہاں مڑ بیچارے او اج ہوندے تے آپا انہاں نو سبق پڑھاندے او سائیں کیوں ایویں بے ہوش ہویا بیٹھا ہے فقیرا ساڈے مگرا تانوں اساں دسنے آ جنت کیویں جاؤں گے تانوں تے پتہ ہی کوئی نہیں جنت جان دا طریقہ کی ایویں بیچارے روندے پھردے جے ایویں پٹدے پھردے جے ہاں بابے فرید دی دال کھان والی قوم توجہ کر میاں نا یہ ساڈی قوم چمن تے تنن دی بادشاہ ہے تے بریلوی قوم جڑی ہے نا ولیاں دے درباراں دے اوتے جنہ گند پایا ہے دو ٹولیاں گند پایا ہے شیاں تے بریلویاں ولیاں دے درباراں تے جاؤ قسم خدا دی اے حشر کیتی کھڑیا جو اللہ دے ولی آندے نے ہن لو تسی دربار سنبھالو تے اسی چلے ایمان نال ہونڈیاں درباراں تے اومن اے شباز کلندر دا میلہ لگا ہون شراباں بساں دے وچ لے کے گئے نے رنڈیاں بساں دے وچ لے کے گئے نے کمرے بک ہوندے نے قسم خدا دی کر کے آنا پتہ نہیں زمانے دا ہر کنجر کمینہ بندہ اتھے ناچ بھنگڑے ڈانس جو بے غیرتی دے کام کرنے ہن اللہ دا ولی رہ سکدا ہے او آندا لانتی ہن تسی مکالا ملو اسی چلے اللہ دا ولی قسم خدا دی انتہائی غیرت مند ہوندے جب ولی دے دربار تے نبی دی مخالفت ہوئے ولی برداشت نہیں کرتا میں قسم خدا دی داتا دربار جانا چھڑ دیتا جانا چھڑ دیتا ہے میاں نہ جاواں اگوں ہر پاسوں ننگیاں بڈیاں لگیاں پر ہاں جی پیر ٹریکٹر بیٹھا ہے کوئی اوتھے بیٹھا ہے کوئی اوتھے بیٹھا ہے گوڈے دے نال بڈی بھائی بیٹھا ہے جا کے اکھاں نال ویکھو تے داتا سرکار لعنت بھیج دے ہون گے لکھ دی لعنت نے ساڈے دربار تے گند پایا جے بے مانو تے ساڈے دربار تے آن کے تے تساں تے نبی پاک دی شریعت لینی سی جنت لینی سی تے آکی گند پائی کھڑے جے ساڈے دربار تے آن گے توجہ نہیں فرمائی نے ہاں اللہ دے ولیاں دے دربار تے جدو نبی دی شرع دے خلاف کام ہوئے اللہ دا ولی نہیں جاندا دربار چھڑ جاندا حضور شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دی گل مشہور ہے کتاباں وچ آپ دا ایک شاگرد ہے انہیں عرض کیتی حضور میں عرس تے جانا ہے آپ نے فرمایا نہ جا شرع دے خلاف ہوتے کام ہوندے نے عرس نہیں میلہ بنیا کھڑا ہے عرس نہیں فرمایا میلہ بنیا کھڑا ہے میلے کافر کردے ہوندے سن میلہ بنیا کھڑا ہے موت تے خو جویں ہوندے نے تے ہر جو جناب زمانے دی کمینگی آئی کھڑی ہوندی فرمایا میلہ بنیا کھڑا ہے نہ جا اس آخیا دور میں جانے جانے آپ نے ایک کاغذ چکیا تو اندر تے دو چار لکیراں پھیر دتی فرمایا جائی راہ وچ کوئی تینو بندہ اے چٹ منگے نا اونوں پھڑا دے ہو گیا شہر تو آلے پچھاں ہی سی ایک بزرگ درخت تھلے بیٹھا اس آخیا جڑے تینو استاد چٹ پڑھائے سی اوراں پڑھا چٹ اونوں دتی اونے چٹ پھڑی دوسرے پاسے لکیراں مار کے فرمان لگے واپس استاد نوں جا دیں گے ویکھیا چاکھیا ویکھ کے واپس گیا شیخ عبدالعزیز دے کول چٹ پھڑائی آپ مسکرا پے اور سرد کیتی حضور جو تساں لکھیا پتا ہوندا وی نہیں لگا جو انہیں لکھیا خبر ہوندی وی نہیں لگی اے دسو تساں کی لکھیا انہیں کی دتا ہے آپ نے فرمایا میں انہوں لکھیا سی او تو جو اللہ دا ولی ہے تیرے دربار تے شرع دے خلاف کام ہوندے نے تو انہاں روک نہیں سکنا ہے بندیاں نوں کہ میں انہوں نے واپس لکھ دیتا ہے تیرے کول ایک شاگرد نہیں روکیا گیا میرے کول اینی مخلوق کتے روکی جاوے تیرے کول ایک نہیں ڈکیا گیا میں اینی مخلوق کتے ڈکا پر فرمایا میں انہوں نے لکھ دیتا ہے کہ اے اپنے شاگرد نو پوچھ میں انہوں کتے ملیا سا میں دربار جی کو نہیں تھا میں شہروں باہر بیٹھا ملن مکالا جو مل دینے پائے معلوم ہویا اللہ تعالی دے ولی درباراں دے اتے شرع دے خلاف کم ہون بھنگاں پیٹ پیتیاں جان چرساں گھوٹیاں جان او تھو تنگ ہو کے ٹر جاندے سجڑا اینا قوالیاں بنائیاں ہوئی ہیں شرادی گل پھر دس لیں پھر دس لیں شرادی گلو سن دیو قوالی سن دیو قوالیاں تو اڈا دوسرا گیرے ہوئی ہوندہ ہے پہلا گیر سویرے سویرے دکان کھولنی ہے پہلو تلاوت لونی پھر نات آونی پھر نال ساز قوالی ایمینا با اگلا گیر جڑا ہے پھر چال سوچا نا قوالی پہلو قوالی لاغی تی بندیاں دی پھر آگی بڑیاں دی شہباز کلندر شام کل صبح طلوع سحر ہے شام کلندر کنجری بنیا میری عزت نی گھٹ دی مینو نچ کے یار منا من دے سبحان اللہ میں راتی بابت شاہ قبلہ سرکار دے والد گرامی دے عرص دے ہوتے باب سخی محمد درویش دے عرص دے تقریر کی تی پانڈو کی پینڈے آپ دا ہوتے دربارے وہ تھے مائی ہے جی یہ عام چل دا کلام کے نہیں کنجری بنیا میری عزت نہیں گھٹ دی مینو نچ گئے یار منا واہ میں کہ صدقے جاواں کنجری بن گئی ہے ہلے عزت نہیں گھٹ دی سبحان اللہ جیندے رہو اے پتہ نہیں عزت ہے کیڑی بلان دی جو کنجری بن گئی ہے ہلے فرق نہیں پیا وہ میرے ربا ساڑے بیمان ہون دیا ایمان نار پچھلیاں قومہ ساڑے حالات ویخ کے نا تے انگلا موہ اج پاتی بیٹھیاں ہو سن جین دے رہا کٹ گئے جے جین دے رہا پیشات چھٹ گئے جے وہ اینج دی باکتے ہونا بھی نہیں ماری ہونی اور ظالم تھپی کے دیتے کھڑے نے باب بلے شاہ دے ہاں وہ جی بابا بلے شاہ 12 سال راتی میں نو ایک بندہ پہ آکے 12 سال نچ دائی رہا ہے تھڈو 12 سال نچ دائی رہا ہے اللہ میری توبہ جے یار نچ دیا منی دا ہوئے پیری گھنگرو بھی پا لئیے میں اگلے دن بورے آڑے گیا میں کہ یار میرے تو پہلو ایک نات خون ایو شیر پڑیا میں کہ یار جے منی دا ایم ہی ہے تے آج پہلو میرے پیرنج بننو ایتھو کام شروع کرو گا مایا ایم لبدا پھرنا پیری گھنگرو بھی پا لئیے ای رب نمتیا منی دا ہی اچھا جے رب پیری گھنگرو نال منی چنا تھی تے ای جڑے سوا لاکھ نبی آئے نے رب نو مناون دا ول دسن آئے نے یار ایک نبی تے گھنگرو لایا ہوندا کوئی آیا ہے کوئی ڈھول والا نبی آیا ہے کوئی گھنگرو جندے تے اترے عمر ہے تے کتھو کڈی کھڑے ہو رب اونا کما نال منی دا ہی جڑے اللہ دے نبی دس گئے بس جڑا ڈھول دلال تے کوئی کنجر منی چنے گھنگروان نال کوئی کنجر منی چنے رب ڈھول دلال نہیں منی دا اپنے تے اپنے حبیب دے پیارے بول نال منی دا وے بلے شاہ سرکار نہ نچے تے نہ کوئی میراثی سن نہ کوئی کنجرا والا کم فقیر اللہ دا کردا ہے نہ کیتا ہے کسے ور سجنا ایتھے جہلاں سمجھ آوے آپ سرکار نے روح دے نچن دی گل کیتی ہے جدوں بندے نو عشق الہی لگ جاندا وے آرام نال بیٹھا ہوندا ہے پر اندر روح وجد کر رہی ہوندی جویں میں مثال دینا میری تقریر سن کے کئی وار بندے جاندے نے آندے نے چشتی تے نچا چھڈیا او دا مطلب اے نہیں ہوندا میری تقریر چٹھ کے تے لڈیاں پان لگ پئے سن لڈی اللہ دی مہربانی نال کسے وی نہیں پائی ہوندی لیکن او دا مطلب اے ہوندا اے تقریر سنیے اندر وجد آیا اے کیف آیا اے سرور آیا اے روح نچی اے او روح دا نچنا مراد لیندے نے جاہل لانتی بے ایمان لوگ آندے نے او شاید نچدے سن جسم نال ہی نچدے سن جسم دا نچنا کنجراں دا کم اے روح دا نچنا عاشق دا کم اے میں تینوں سونے بابے بلے شاہ سرکار دی اپنی کتاب دے حوالے نال ہوئی گل سمجھا چھوڑا سمجھاواں ذرا بول چل سبحان اللہ بابا بلے شاہ آپ ہی فرماؤں دلے جس تن لگیا عشق کمال ناچے بے سرتے بے تال جس تن لگیا عشق کمال ناچے بے سر تے بے تال جس دے اندر وسیا یاری اٹھیا یارا یار پکار ناچاہے راگ نتاری ایمیں بیٹھا کھیڑے حال جس تن لگیا جس دے اندر وسے یا یار اٹھے یا یار یار پکار نا چاہے راگ نتار نا چاہے راگ نتار ایویں بیٹھا کھیڑے حال ناچے بے سرتے بے تال جس تن لگیا عشق کمال ناچے بے سرتے بے تال ہن او آندا مرے اونوں تے راگ دی لوڑ وی نہیں آندی بابے بلے شاہ جو آکھیا اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہووے چولا آن فقیر تے کھا کھا جاون راضی ہووے بلا ہن اوتر جہلا سمجھیا انہاں آکھیا دکڑ اندر ٹول کی چھوٹی نو بابے بلے شاہ دے مراد لے آئے کہ اٹ کھڑکدی رہے دکڑ وجدا رہے کی مطلب آکھے میرا ڈیرا بھکھیا رہے درویش آوندے جان روٹی پکدی رہے رونق لگی رہے فقیر دے ڈیرے تو مولا دے فقیر کھاندے جان پیندے جان بلا بیٹھا رہے تے راضی ہو کے ویکھدا رہے سبحان اللہ انہاں تے مراد لئیے ڈیرے دی آبادی تے اوتھے جڑے بیٹھے نے میراسی انہاں سمجھیا بابا آندا دکڑ وجے ہی رہے ہن جدوں جاؤ گے بابے دے دربار تے اک ادوں بیٹھا ہونا اک ادوں جدوں ویکھن گے کوئی آوندا خیر پائی جا بابے دے نام دی خیر پائی جا جدو ویکھنا ایمان نال تو گئے کدی بابے بلے شاہ دے جدوں آوندا کسے نو ویکھن گے نا اس لٹ کھڑکانی شروع کر دین ایویں نہیں اے سجڑوں سمجھا مکھ گئی نہ کسے کلام سمجھا ساڈا کلندر لاہور اقبال بولے او بھی فرماندا ہے چھوڑ یورپ کے لیے رقص سے بدن کے خموں پیچ چھوڑ یورپ کے لیے خم رقص سے بدن کے خموں پیچ روح کے رقص میں ہے ضرب کلیم اللہ اس رقص کا ہے تشنگی کام دل سلا اس رقص کا ہے درویشیو شاہل شاہی کلندر اقبال فرماؤں دے جسم دے نچنے بدن دے نچنے انگریزاں واسطے چھڑ دے او جسم والے جسم دے بندے لے انہاں نو روح دا پتہ ہی کوئی نہیں، او مادہ پرست نے، دنیا دے صرف ٹٹو نے، او صرف زمین دے نے، انہاں نو روحانیت دا پتہ ہی کوئی نہیں، دین دا پتہ ہی کوئی نہیں، آسمان تو اتے دی خبر کوئی نہیں، آندا ہے جسم دے خم و پیج اے ناچ اونا واسطے چھٹ دے، مومنہ تو روح نچاؤ بھائی اقبال کیوں آندا روح نچن دے وچ حضرت کلیم اللہ والیاں چوٹاں پیاں نہیں، جدو تیری روح رقص کرے گی مولا دے عشق وچ تیری روح نچے گی، وج دے چاوے گی، ہر وقت اون دی فکر دے توجہ مولا دی رہ جاوے گی، پھر تیرے سوٹے وچ او طاقت آوے گی، سمندر تے مارے گا راہ چھوڑ دے گا، پتھر تے مارے گا وچوں چشمے جاری ہو جاون گے، صدقے جاواں اقبال کلندر لاہوری فرماوندا اے مرے جسم نچے سا سک دئی سنگ سک دئی او دے سلا ایو ہی ہوندا اے تے جے روح رچے پھر بندہ درویش بن جاندا اے تے بے تاج بادشاہ بن جاندا اے، معلوم ہویا اللہ دے فقیر لوگاں نے جتھے نچنے دا ذکر کیتا اے اوتھے جسم دا نچنا نہیں اوتھے روح دا نچنا مراد لیندے سن، توجہ نال بول سبحان اللہ، صدکے جاواں صدکے جاواں، ہن مولا سنے دے قران دی گل سن، رب وحدہ لا شریک مولا سنے دی گل سناواں تے مکاواں، ہاں جی رمضان شریف ہے، اللہ وحدہ لا شریک فرماندا ہے سن بڑے شہر ملک علاقے بستیاں کٹ کے سٹ دتیاں، جویں فصلاں کٹیندیاں نے انج مولا دا سن کٹ کے سٹ دتیاں، انہاں دی تھاں اور ظالم سن تاں کٹیاں، انہاں ظلم کیتا تاں کٹیاں، انہاں تو بعد اساں پھر دوجی قوم پیدا فرما دتی، اللہ سونا فرماندا ہے فلم ما احسوا جدو اسا عذاب اپنا انہاں وال گھلیا انہاں محسوس کیتا آندا ہے پیا تے کی کرن لگے اذا هم فیہا یرکضون، ساڈے عذاب نو ویکھیا تے دوڑن لگ پئے شہر چھڈ کے بھجن لگ پئے دوڑن لگ پئے، آ گیا سر اللہ تعالی فرماؤں دے انہاں دی او کیفیت ویک لا ترکضو ہن بھجو نا دوڑو نا ورجعو الی ما اترفتم فیہ جاؤ واپس اپنیاں عیاشیاں ولے، اے قرآن ای خدا دا جتھے جتھے بہ کے عیاشیاں کردے سو ہن کیوں چھڈی جاندے جے، آندے سو کمرے بڑے ٹھنڈے نے بان دا بڑا سکون پیاؤں دا ہے مدہ پیاؤں دا ہے رنڈی نچ دی پئیے بڑا سواد ہے شراب پینے پئیے بڑا سواد ہے اترف تم فیئے جتھے عیاشیاں کردے سو ادھر جاو پا مساکنے کم اپنے محلہ مل جاو کوٹھیاں مل جاو بنگلیاں مل جاو جنات رہ کے عیاشی کردے سو لعلکم تو سالون تاکہ تو اڈے تو پچھیا جاوے ہاں دسو کی کردے سو کیویں عیاشیاں کردے سو ساڈیاں نعمتاں دتیاں ساڈے مخالفت تے لائیاں کیویں چلوڑ واپس مرو ایتھے، اللہ سونا فرماندا ہے قالو یا ویلنا الا کل ظالمین، انہوں نے آکھیا ہائے ہائے برباد ہو گئے اساں بڑے ظالم سان بڑے ظالم سان، جدو عذاب سرا پہنچیا اور سلے اپنے ظالم ہون دا اقرار کیتا فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حسید الخامدین، اونا دے زبان تے پھر اے ہوئی لفظ رہے ہائیو ظلم کیتا ہائیو ظلم کیتا ایسے حالچ مر گئے، پر اس ویلے دا پچھتاونا کی پچھتاونا جدو عذاب سرا کھلووے عذاب اج پھس جان او سلے پھر معافی رب سونا نہیں دیندا، رب پہلو ہی دسدا ہے خبردار کردا ہے بچ جا جے نہ بچے تے پھر او سلے چھٹی نہیں ملدی، پر سجنا عذاب سر آیا اے ہوئی رب فرماندا ہے بولدا بول دے مر گئے حتا جعلناہم حسیدن اسا کٹی فصلاں گو انہاں نو کر چھڈیا خامدین، جویں اگ دے انگارے بل دے بج جاندے نے او بج کے سو گئے، قران خدا دا بج کے سو گئے قسم خدا دی کر کے آنا، پر سجنا ساڈے نال وی رب وحدہ الا شریک ایویں کیتا ہی، اور ساڈے پیو دادے توجہ ساڈے پردادے پچھڑیاں نو ویکھ غریبی اچ گزار دے سن صابر سن صابر سن جن نے پوچھنا پر سنا کی حال ہے گھر بھاویں دانے نہیں تھن ہوندے قسم خدا دی آندے سن رب دا بڑا ہی فضل ہے ہر شے موجود ہے بڑیاں رحمتاں برکتاں نے کچے مکان ہوندے سن سمجھدے سن ایہو ہی محل نے شاکر سن اللہ دی دتی نعمت دا شکر کردے سن جتھے مولا چاہندا سی اوتھے لاندے سن گدے دے سوار ہوندے سن اونٹا تے سوار ہوندے سن پیدل سفر کردے سن لکھ لکھ شکر مولا دا کردے سن نماز فرض ادا کردے سن ہر فرض پورا کردے سن سجنا ساڈے بدل ساڈے اندر تبدیلی آئی شیطان دے مگر لگے اللہ وحدہ اولا شریک مولا سونے توجہ فرما ساڈے وچ تکلیفاں ون سمنیاں پائیاں مصیبتاں کھچا پائیاں دہشت گردیاں جنہاں نوں اساں نام دتا بیماریاں کینسر کسے نوں شوگر لگی بیماریاں فصلاں نوں لگیاں بندیاں نوں لگیاں لا علاج مرداں لگیاں قسم خدا دی کر کے آنا ہزاراں بیماریاں جڑیاں یورپ پیاں تھنوں سانوں لگیاں لگیاں نے گلے بیماریاں ون سمنیاں لگیاں گھریلو جھگڑے پی گئے فساد پی گئے قتل و غارت عام ہو گیا ہر الیکشن دے اُتے کنیاں لڑائیاں پتہ نہیں کنیاں بربادیاں ہو جاندیاں نے کی کچھ ہوندا اس قوم دے نال غر دے کے ادھر ویکھ پٹھان قوم پٹھان لڑ گئے پنجابیاں نال پنجابی لڑ گئے مہاجراں نال مہاجر لڑ گئے پنجابی نال نسلاں نسلاں نال لڑ گئیاں ہاں جی گھراں وچ وائر پے گئے آپس وچ اختلاف پے گئے اے اوہی بادشاہ وتر رہا ہے اے سختی تے دب دی رب دیاں تکلیفاں دتیاں تاکہ پھر جان اے مصیبتاں وچوں مصیبتاں ویکھ کے پریشان ہون ساڈے دین والے پاسے پھر آ جان پر اساں نہ آئے اساں نہ آئے اساں مڑ اوتھے کھوتی رکھی بوڑ تلے اساں گل ہے اساں اے ہوندا ہی رہندا ہے سکول نے سبق کے ہوئی پڑھایا سکول پڑھایا اے ہوئی ول ما یہ لے کنا الا دار مشرک مکے دے آندے سن سانو زمانہ ہلاک کردا ہے کوئی رب نہیں کوئی ساڈے عمل نہیں قسم خدا دی کر کے اللہ اساں نہ سمجھیا کہ کی ساڈے نال بندا ہے پیا کیوں بندا ہے پیا ہن چاہیدا تے اے سی کہ تکلیف آئی رجوع ڈاکٹر ول نہیں رب ول ہوندا سانو پتہ لگدا اے ساتھ ہوندا کہ اصل اے نہیں ہوے اللہ تعالیٰ فرماندا ما یفعل اللہ بعذابکم من شکرتم وعملتم اللہ فرماندا ہے اگر تساں شکر گزار بن جاؤ تو ایمان والے بن جاؤ اللہ تانوں عذاب دے کے کرے گا کی عذاب دے کے کی کرے گا پر سجنا ساڈا حال ویکھ اساں رب سونے دے احکام دین نوں بھلے مولا ساڈے نال کی کیتا ہے اونے جدوں ویکھیا ہے جتھے جتھے ویکھیا سو اے بھول گئے نے سندے ہی نہیں اونے اوہی چال چلی ہر بوہا نعمت دا کھول دیتا پیو دادا کھوتی تے بیندا سی پتر پجارو تے بیٹھا پیو گرمیاں چراندا سی پتر اے سی اچ بیٹھا پیو کچے کمرے میں سی پتر کوٹھی بنا کے بیٹھا قسم خدا دی ٹاکیاں لگے کپڑا پیو پاؤندا سی ماں تھاپیاں تھپدی سی پتر کاٹن دے سوٹ لائے تھے دادا سوٹ نے کام ویکھو کافراں نوں وی پچھا چھڈی کھڑے قسم خدا دی کافراں دے شاگرد جو بنیا کافراں والے کم کیتے نے مزہ لے اللہ دے قرآن دے کسے حکم دے چلے ہو وی کوئی حکم ایسا نہیں جڑا سن رب دے حکم نوں رولیا نہ ہوئے قرآن نوں بے عزت کیتا نہ ہوئے بلکہ آخری اساں قدم اٹھائے نے تھڈو قرآن نوں پڑھن پڑھاون دے قابل ہی نہیں چھڈیا رکھیا سمجھیا اساں کہ کیڑی کتاب ہے جڑی پڑھی جاوے لو اندے نال مولی بن جاندا ہے میرا پترن مولی بن جاوے بے کار بن جاوے اینا اوترا بن جاوے مولی کسے کم دے نہیں ہوندے کم دے ہوندے نے تے سلطان رہی ورگے کنجر تے ہوندے نے اوے میں کنجر بنا میری اولاد ادھر بن جاوے چلو کچھ تے لے آوے ترقی پاوے کافر اساں یہودی دی بک بک نو علم سمجھیا خدا دے قرآن نو تھڈو علم ہی نہ سمجھیا حدیث نو علم ہی نہ سمجھیا سمجھیا جاہل نے تا کر کے او جی بس ہن جہالت دا دور مک گیا ہے ہن علم دی روشنی آ گئی ہے علم دا نور پھیل گیا ہے پہلو لوگ جاہل سن پہلو پتہ ہی کوئی نہیں سی تمیز نہیں سی ہوندی لکھ دی لعنت گند وچ ٹٹی خانے دے وچوں مینوں آکھن دے گٹر وچ نکل کے گٹر وچوں سر تو لے کے پیراں تک ٹٹی گند وچ لبڑ کے باہر نکل کے تے خوشبو لائے بندے تے اعتراض پیا کردا ہے آندا تیرے تو بو پئی ہوندی ہے ہاں جی قسم خدا دی کھوتے بندیاں تے اعتراض پیا کردے نے گل گئے گلشن گئے جنگلی دھتورے رہ گئے انسان جو تھے چل بسے ہم ہی کتورے رہ گئے. بھینا نو قسم خدا دی کر کے آنا جنہ عزتہ نو جنت دیاں ہو راواں گو چھپایا ہویا سی انہاں دے وچ انسانیت سی قدر سی خدا رسول دا پتا سی سجا اپنا پتا سی کی کرنا ہے کی نہیں نفع نقصان جان دے سن نیکی بدی جان دے سن نیکی بدی دی تمیز سی. ہاں جی قسم خدا دی میرے حضرت فاروق آدم دی گل سناواں سبحان اللہ ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ. میرا فاروق آدم بحقی شعب الایمان سامنے چھویں جلد موجود ہے حدیث دی کتاب ہے. آپ سرکار دے دور خلافت دے اندر ایک عورت سنگار کر کے باہر نکلی ہے. حضرت فاروق آدم بازار پھر رہے سن نگاہ پے گئی آپ سرکار آپ نو پتا ہاں آپ سرکار نو پتا لگا کسے دسیا عورت اس طرح سنگار کر کے بازار چاہیے. حضرت فاروق آدم نے فرمایا جاؤ پھڑ لیاؤ. عورت نو خبر ہوئی لک گئی فرمایا آپ نے اندے مرد نو پھڑ لیا وہ پتا لگا مرد نو مینوں پھڑن پے آندے نے وہ بھی لک گیا. آپ نے فرمایا اگر مینوں مل جاندے میں دوواں نو ملک بدر کر چھڑدا. توجہ نہیں فرمائی میں ملک بدر کر چھڑدا. فرمایا عورت گھروں نکلے متنکرہ تن فی بدلتہا اپنے پرانے کپڑیاں وچ اج نبی بڈھی عورت بن کے نکلے بڈھی. توجہ فرما سبحان اللہ کی مطلب عورت جدوں کسے شری ضرورت دے تحت باہر نکلیے مثلا کوئی پیکیاں تے جانا پیا مرد دے نال دوائی لین چلی بھرا دے نال رشتہ دار بیمار نو پچھن چلیے پھر حضرت عمر سرکار نے دسیا او کس حال وچ نکلے پرانے کپڑے پاوے سکول سکول لانتی سبق پڑھاوے سکول لانتی سبق پڑھاوے صفائی ادھا ایمان روزانہ چمک کے نکلے. ہاں نکل دیے ڈیڈی آکھدا ڈیڈی ڈیڈی دلہا ہوندا بے غیرت ہوندا کیونکہ ڈیڈی انگریز ہوندے نے ابا پھر بھی گھر تڑا ہوندا ہے ڈیڈی آکھدا نے دھیے سویرے سویرے شیمپو لا ذرا چمک کے بخا پھر چمکا کے پچھو آپ ہی بہایا وہ کدے چلیا ہے انو چھڈن چلیا پر میں کہ مونج کٹی چی ہے بھی چھڈن والی شاید ایویں نہیں اے فاروق آدم دی گل ہے. ہاں دس اگر حوالہ غلط ہوئے زبان میں کٹاواں حضرت عمر نے جو میرے محبوب فرمایا ہے عمر دی زبان پہ حق بولتا ہے ذرا بول چا سبحان اللہ. میرے عمر نے فرمایا عورت نکلے پرانے کپڑے موتا نکیرا تن بڑھڑی بن کے نکلے کپڑے پرانے کی مطلب کڈی ہو کے چلے انج سمجھن اگلے کہ سو سال دی کوئی بڈھی پہ جاندی ہے تے ساڈے تے جو لعنت پئی ہے یہودیاں دے نال لگن نال ساڈی 80 سال دی کھانگڑ او وی سرخیاں لا بڈھی گھوڑی تے لال لگام یہ جی میڈم صاحبہ جا رہی ہے پھر اونو چاکھو نا اماں جی اماں جی خبردار میں تمہیں اماں لگتی ہوں میں مس صاحبہ ہوں اللہ تو ووٹاں تے کھلار چھڈیاں سکولاں چوں نکلیاں ووٹ تے کھلوتیاں کھلوتیاں نہیں اور جنیاں کھلوتیاں ساریاں ہو گئیں. وہ یار مطلب بن گئیاں جنیاں کھلوتیاں سن. میں کئی کھانگڑا اگلے دن لاہور گیا شالامار باغ, ایک کھانگڑ 80 سال دی سرخی لا کے سارا کچھ چاٹا ایتھے کٹائی بیٹھی فوٹو کھچ کے تے اتو لکھیا کھڑا امیدوار. وا میں کیا 80 سال والی امیدوار ہے لکھ دی لعنت. تے پتر بیٹھا اے سی دی گڈی اگے ٹی وی چکلا لگا ہے ننگی رنڈی پہ نچدی اگوں یا حیو یا قیوم لکھیا ہے. ہاں گڈی بھری پئی ٹھنڈا ٹھنڈا. میں پوچھنا اے رب راضی ہو کے دیتا ہے؟ چاہیے تے اے سی کہ اللہ کھوتیاں بھی کھو لیندا. ہاں جیویں اساں لانتی بنے رب دیاں نعمتاں نو جیویں کفر تے لایا بے غیرتی تے لایا رب نو تے چاہیدا سی او ناراض ہو کے ساڈے تو کھوتیاں کھو لیندا. اونے الٹا اے سی دیاں گڈیاں دے دتیاں. تو میں سمجھیا کی چکر ہے؟ اساں سمجھیا سانو سکول یہودی شیطان زین لہم الشیطان و اعمالہم. شیطان آ کے اوئے ترقی کرن رہ جے جو کر دے جے سونا ہے اے رن چلے گی تے تاں ترقی ہونی ہے. شانہ بشانہ نہیں چلاؤ گے تے کیویں پھر ترقی؟ مولوی تے پاگل نے ایویں مسئلے سنائی ہوندے نے قرآن پڑھی ہوندے چھڈو پرے نہیں چل سکتا قرآن نہیں چل سکتی حدیث بس پرانے دور چل سکتا تھی. منع کرو ہوں اصا نہ سمجھا وا مرے فتح نہ علیہ ابواب کل شے. قرآن دا قانون ہے بھول جان تے اصا نعمتاں دے بوئے کھول دینے. لو کھا لو پی لو تے سجنا کھادا پیتا عیاشیاں لٹیاں. سید وگڑے سید نانے دے دین دا دشمن بن بیٹھا قاتل بن بیٹھا یہودیت نال لگ کے یہودی دے قانون نال نظام نال لگ کے. کلندر اقبال آندا بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ. آندا وے ہاشمی ہو کے نبی دے دین دی عزت ویچدا پھردا ہے. بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش. مرے سید ہو کے نبی دے دین دا قاتل بنیا کھڑا. توجہ نہیں فرمائی اے بھائی ایمان نال دس سچی بولی. میں انہوں سید نہیں سمجھتا جڑا نبی دے دین دا دشمن ہوئے. وہ حسین 72 دین تو کہا چھڑنے تو حسین دی اولاد نانے دے دین دا دشمن بنے تو میرے حسین دی اولاد ہی نہیں کہ یہ کیسا حسین نہیں ہے پیوں 72 کوہا ہی کھڑا ہے یہ دین نو کوئی کھڑا ہے. توجہ نہیں فرمائی. ہن اللہ تعالی نے وہی کام کیتا کہ نعمتاں دے بوہے دتے کھول کھولے تے سارے سمجھا ترقی. جنہ علاقیاں وچ قسم خدا دی ترقی دا چوکھا بھوت سوار ہویا نا اونا دین نو سننا گوارا نہ کیتا. آ جڑے تھلے ساڈے دیسی لوگ نے نا اینا مڑ وی جلسے آوے کتھو کتھو دنیا آئی بیٹھی ہے اینا نو احساس ہویا ہے ندامت ہوئی ہے اینا اے نہیں سمجھا جو کر رہا ہے ٹھیک. یہ مینو مل دینے آندے نے چشتیا تباہ ہوئے پے سچن تے جڑا اینا آکھے چانا او مولا دا عرش ہل جاندا ہے. آندا منی کھڑا ہے میں پاپیاں میرا رب ہے میں جندے خلاف کیتی بیٹھا. اتلے علاقے سن نا انہاں قسم خدا دی سننا بھی گوارا نہیں کیتا. سننا جنہیں ترقی والے نہیں نا سنتے ہی نہیں جنہاں نو چوکھیاں مل گئیاں. ہاں انہاں ایتھے یورپ بنایا ہے پھر انہاں دا یورپ بنیا ہے تے رب سونے بھیجیا زلزلہ لو جے تساں سنن وی تک نہیں نا تے حصے پورے کرو قسم خدا دی جدوں زلزلہ آیا ہے نا اللہ اکبر بالا کوٹ شہر 40,000 دی آبادی اخبار دے بیان دے مطابق نہ مکان رہا ہے نہ مکین رہا ہے نہ وسن والے رہے نے تھلے دبے پئے نے پھر او جدوں محسوس ہویا نا تے قرآن دا بیان پر جدوں محسوس ہویا فلما احسوا باسنا اذا هم منہا یرکدون محسوس جدوں کیتا تے نسدے سن اے ہوئی بیان اتھے پورا ہویا محسوس کیتا تے گھرے چو باہر نکلا اوندائی پہلے اندائی چھیدا امیدا باہر نکلو کچھ ہو گیا ہے پر رب پھر جن دی واری لکھی ہوئے نکلن دیندا ہے تھلے دبے نے حالے تک چیکاں تے باکاں دے وچوں آواز آ رہی کیوں بھائی سانو تے کچھ نہیں ہوندا مولی ایویں بےوکو اے سانو رب کی آکھنا او بخشے پئے نہیں اتو لانتیاں دے کم ویکھو جو لانتی انج ساڈے سر تے مسلط نے پروفیسر طبقہ سکولی طبقہ مڑ پہ آکھدا ہے شہادت دی موت آ گئی نے آندے شہید ہو گئے نا میں کہا جی دعا کرنے مڑ تسی بھی شہید ہو چھتی نا کل دے مرد دے تواڈے تے وی اج زلزلہ آوے رحمت جی ہو گئی اللہ دی رحمت ہو گئی انہاں تے پٹھی رحمت ہو گئی دسو اللہ تعالی فرماوے کہ اساں پھڑنے ظالماں نو عذاب وچ رب عذاب فرماوے او آندے کوئی آندا امتحان ہے قوم پر ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا چخے لعنت پونے یہ کوئی سور ایڈے نا مراد بیمان ہو گئے اللہ دا عذاب ہے تے ہندا کی پیا ہے مقابلہ اج وی سانو ہن مینوں فون آیا لاہور ہے چاندھی طوفان آیا ہے میرے خیال دے تھوڑا جا ادے وی ٹر پیا ہے پتہ نہیں اوتھے کی کیتی ہوندی تے سجنوں دعا کرو صدقہ مدینے دے تاجدار دا اللہ تعالی سانو ہن سکول ٹی ویاں ووٹاں تین چیزاں تو جان چھڑا کے کفر تو تڑا کے تے نبی نال جوڑ چھڈے تین چیزاں چھڈ لو نبی نال خدا نال جڑ جاؤ گے تین چیزاں نال جڑے ہو رب تو ٹٹے ہو اے ہوئی عذاب دا باعث جے دعا کرو اللہ سونا حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ ہر عذاب تو پناہ عطا فرماوے آخر دعوانا الحمدللہ آکیشتا میرے چندہ لائیں دے پھر دنے انہوں دینا جائد نہیں کتے دے موہ چھ ہڈی آوے نا تے اگا پہنچے گی اے ساڑیاں جیبا خالی کر لائیں دے تو دیں گا تے اتھے دینا ہے انہا آپ کھا ہے نا مرادہ نے اللہ تعالیٰ دے گا اللہ دعا کر دیا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم و بلغنا رسوله النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اونچی آواز میں درود و سلام پڑھو جی قبلہ صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلوات و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاه والسلام عليك يا رحمه للعالمين وعلى اليك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. آج ميلاد النبي ہے، کیا سہانا نور ہے. اسے بھی میرے نال مل کے پڑھ لو جی، جتھے مینو ثواب ملے گا انشاءاللہ تہاڈے کھاتے وی ثواب پیندا رہے گا. تے میں چشتی صاحب تے تہاڈے درمیان زیادہ دیر حیل نہیں رہندا، یا اون صورت مبارک وکھائی تے میں لبنا ہی کوئی نہیں. کہنا ذرا سبحان اللہ. تو قبلہ اونی دیر ہی ہے گا جنی دیر استاد صاحب قبلہ ادھر تشریف نہیں لیا دے، اونا دی آنیاں ویکھیا جے تے ساڈیاں. سبحان اللہ. آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے. آج بولو یار کو خدا دا خوف کرو. آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور. تو گساو نا میں آیت مبارکہ یو پڑیے جدے وچ اللہ سونے نے اپنے محبوب نو نور آکھے آئے. آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے. آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے. آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. آ گیا اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ قدس دے اندر. برادران اسلام جڑی آیت کریمہ دا تھوڑا جا حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. اے دے وچ اللہ سونے نے اپنے محبوب دا بھی ذکر کیتا ہے، نال کتاب مبین دا بھی ذکر فرمایا ہے. یعنی محبوب دا بھی ذکر فرمایا ہے، نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا، تے نال کتاب یعنی قرآن پاک دا بھی ذکر فرمایا ہے. انہاں دو چیزاں دا ذکر فرمایا ہے، یعنی کہ ایت دا کو ادھا حصہ مننے تے ادھا نہ مننے تو ایمان والا ہو سکدا، تے دوواں چیزاں نو نال جوڑ کے رکھے تے پھر جناب اللہ تے ایمان رکھے، پھر او ایمان والا ہے. پھر او اے نور نو نور مننے، مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو، پھر نور کو فیض حاصل کرے تے او دا بھی دل اللہ روشن فرما دے وے، اونوں بھی اللہ ہنیریاں وچ کڈ کے نور وچ لائے آوے، اللہ ایمان دی دولت نصیب فرما دے وے. تو قبلہ اسے نور نو من کے ہی بہاول شیر کلندر رحمت اللہ علیہ نو اللہ نے اپنا ولی بنا چھڑیا ہے. اس واسطے اللہ سونے ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سبحان اللہ. اللہ سونے ارشاد فرمایا، تحقیق میری طرفوں آیا نور، میری طرف نور آیا. اللہ سونے نے فرمایا میری طرف نور آیا، کیونکہ نبی پاک سرکار دے اسماء طیبہ جڑے نبی پاک سرکار دے نام مبارک کتاباں چ علماء نے لکھے نے، انہاں وچ نبی پاک سرکار دا ایک نام نور ہے. پھر اس واسطے اللہ دے بندیا، جیڑا بندہ مصطفی کریم نو نور مننے لیکن اندے وچ اے نہ سمجھنا کہ میں مولوی بشر دا انکار پہ کردا ہے، نہ میں بشریت دا انکار نہیں کردا، کیونکہ نبی پاک سرکار نو آدم علیہ السلام دا بیٹا مننا ساڈے عقیدے وچ شامل ہے. اس واسطے نبی پاک سرکار نو اللہ نے بشر بھی بنایا ہے لیکن خالی بشر نہیں کہنا سید البشر کہنا ہے یا افضل البشر کہنا ہے پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا آپ نے فرمایا جڑا اپنا ورگا جے بشر سمجھے گا او ایمان والا نہیں رہے گا لیکن اگر نہ لوے نبی پاک سرکار دا بشر او دے نال سید البشر آکھے افضل البشر آکھے اے جناب علی نال ادب دا کلمہ بولنا پوے گا حضور نور وی نے تے بشر وی نے جناب علی جڑے علماء نے کتاباں لکھیاں نے پہلے اماماں نے انہاں دسیا اے اگر کسے شان ویکھنی ہوے کہ نور تے بشر اللہ سونے نے دوویں صفتاں جے کسے وچ رکھیاں نے تے ساڈے مصطفی کریم وچ رکھیاں نے اس واسطے خدا دے بندیا نبی پاک سرکار وی نور نبی پاک سرکار دا بولنا وی نور نبی پاک سرکار دا چلنا وی نور نبی پاک سرکار دا بولنا وی نور نبی پاک سرکار دا ویکھنا وی نور نبی پاک سرکار دی تعلیم وی نوری باقی ساریاں تعلیماں گمراہی نوں لجا سکدیاں نی لیکن اے جڑی تعلیم مصطفی اے تینوں ہنیریاں وچوں کڈ کے نور ول لے جاوے گی اس واسطے خدا دیا بندیا مصطفی کریم نو نور مننا ہے پھر نبی پاک سرکار دی تعلیم نو بھی نور من نبی پاک سرکار دی سیرت طیبہ نو بھی نور مننا پوے گا لیکن خدا دیا بندیا اگر بندہ مصطفی کریم نو نور مننے اگے کتاب مبین نو ہلاوے بھی نا اونوں بھی اللہ نے ایک جگہ تے نور فرمایا ہے ادھر قرآن بھی نور ہے ادھر مصطفی کریم بھی نور نے اے نور او وی نور ہے ایک نور نو اللہ سونے اپنی حکمتاں دیتا ہے مدینے پاک دے اندر لکا لیا دوسرا نور ساڈے ولے زہر کر دیتا اس نور نو زہر فرما کے دس چھڈیا اس نور دی روشنی دے اندر اے دی تعلیم دے اندر اینو پڑھدیا پڑھدیا اے دی ہدایت والی روشنی دے اندر اے دے تے عمل کردے رہو گے اے قرآن ایسا نور ہے اے دھنو لیا کے جڑا نور لکایا ہے او دے کول لیا چھڈے گا اس واسطے خدا دے بندیا کئی آندے نے سانو حضور دی زیارت ہو جاوے اگو دستے نے تو پانچ سو واری درود پاک پر تینو زیارت ہو جاوے گی کوئی آندے نے تو ہزار واری پر تینو زیارت ہو جاوے گی لیکن خدا دے بندیا ہزار واری درود پڑی جاوے لیکن نبی پاک سرکار دی شرح تو نا واقف ہوئے نبی پاک سرکار تے درود و سلام تے پڑھتا ہے لیکن تعلیم مصطفیٰ تو بے خبر ہے تعلیم مصطفیٰ تو بے خبر ہے جناب علی درود تے پڑھدا ہے جناب علی انگریز تے یہودیاں تے موٹے نال موٹا لائی کھڑا ہے جناب علی درود تے پڑھدا ہے لیکن گھر دے وچ ٹی وی تے جناب علی ڈش لائی کھڑا ہے نبی پاک سرکار تے درود پڑھے گھر دیاں بڈیاں بے پردا پھرن انج 2000 واری چھڈ کے لکھ واری پڑھ لوے حضور دی زیارت پا سکدا نہیں پا سکدا اگر حضور دی زیارت چاہنے ہاں پھر کی کرنا پوے گا بابے فرید وانگو شریعت تے چلنا پوے گا پھر جنہیں بابے فرید دے کول نبی پاک سرکار آئے نے پھر سدن دی لوڑ نہیں پوے گی سدن دی لوڑ ہی نہیں پوے گی سونے آ جا میں تیری راہ چکھیاں وچھائی بیٹھا وا ہن تو مینوں اے دس نبی پاک سرکار تے جان دے نے اے تعلیم یہودی دی اے دا کردار یہودی دا اے صورت اے دی یہود و نصارا والی آندا مینوں اکھیاں وچھائی بیٹھا اے کسے ہور مولوی نوں دھوکا تے دے سکدا ہی لیکن نبی پاک سرکار دھوکے وچ آون والے نہیں اس واسطے جڑا شرا شریف تے چل پیندائی امام بصیری رحمت اللہ علیہ وانگو جدو شرا شریف تے امام بصیری چلی آئی نبی پاک سرکار دی شرا تے عمل کیتا ہے نال حضور پاک سرکار دی نعت شریف لکھی نبی پاک سرکار نو خواب وچ نبی پاک سرکار نے آ کے چادر وی عنایت فرمائی ہے نال شفا والی دولت وی دے چھڈی ہے علیہ دی وجہ نال امام بصری رحمت اللہ علیہ بیمار سن اور نبی پاک سرکار نے آ کے شفا بھی عنایت فرمائی ہے نال چادر مبارک بھی عنایت فرمائی ہے ایتھو معلوم ہویا شرح تے چلنا اے لازمی ہے لازمی ہے لازمی ہے لیکن ایک بندہ مثال طور تے آندا ہے یار میں تے حضور دی زیارت کرنی ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اوے اللہ دے بندیا تو زیارت نہ منگ حضور دی اس واسطے ساڈیاں اکھیاں ہی کدو اس لائق نے حضور دی زیارت کر لے اے ساڈیاں تے اکھیاں ہی سراپا پلیت نے سارا تے بے غیرتی ویکھی دی تے بے حیائی ویکھی دی ساڈی اکھ تے ٹی وی تو پاسے نہیں ہوندی بے حیائی تو منے نہیں ہوندی او آدا نہ منگ زیارت نہ منگ تو صرف یا منگی جا سونیا تو ساڈے تے راضی ہو جا جدو سونا راضی ہوئے گا پھر تینوں دیدار دی دولت بھی مل جاوے گی اس واسطے یارا اللہ سونے نے کیوں لکا لیا اپنے محبوب نو اللہ سونا بھی جاندا سی اس صدیق ورگی اکھی ہے جڑے میرے یار نو ویکھ سکدی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی نعرہ حیدری نعرہ روسیہ اے جناب علی عمر فاروق سرکار دی اکھی اے جیڑی نبی پاک سرکار دی زیارت کر سکدی اے اے بلال دیاں اکھاں نی جنہاں نے نبی پاک سرکار دیاں زیارتاں کر چھڈیاں نی اسی آکھیے سونے سانو دیدار کرا اے خدا دے بندے سانو شرم آونی چاہی دیئے کیونکہ نبی پاک سرکار دی شرح تو بے خبر ہے ساڈے جناب علی پتر نے جیڑے او انگریز تے یہودی دے ملازم نی جیڑے ساڈی اولاداں نی او انگریز دے پٹھو بنے پھردے نی جدو جناب علی اسی انگریز تو بہتا ڈرنے آ او نال اللہ سونے تو نہیں ڈردے جدو اسی اللہ سونے تو ڈرن والے بن گئے پھر سونا بھی کرم فرما دیتا لیکن یارا حضور نو منیا پھر کتاب نو بھی نال مننا پینا ہے پھر کتاب جناب علی قرآن دی تعلیم نو تے آکھے اے جناب علی اج نہیں چل سکدی کئی جناب علی یہودی دے ایجنٹ آکھدے نے اے قرآن دی تعلیم اج نہیں چل سکدی لیکن او سمجھو تسی بھی مسلمان ہے فیصلے کرے قرآن دے خلاف تسی سمجھو مسلمان جناب علی ہووے حنفی صداوے ہووے نبی پاک سرکار دا امتی تے فیصلے کرے کفار دے قانون دے مطابق جج بنے اوناں دا وکیل بنے اوناں دا جناب علی جھوٹیاں نو جناب علی بری کرائی آوے تے جڑے جناب علی سچے نے اوناں نو پھائے لوائی آوے تے تو سمجھی اوندی کوٹھی نو ویکھ کے آکھے یار اللہ سونے نے کنا کرم کیتا ہے یار اینو ویکھ لے کنیاں اللہ نے دولتاں دے چھڈیاں نی او خدا دے بندیا اے دولتاں نال اللہ سونا پیار نہیں کردا اینا پیسیاں دی وجہ تو اللہ پیار نہیں کردائی کسے نال کوٹھیاں دی وجہ تو اللہ سونا پیار نہیں کردائی کسے دیا کاراں دی وجہ تو اللہ سونا پیار نہیں کردائی اللہ سونا بلال سرکار نے تابعداری کیتی ہے پھر نبی پاک سرکار دے دین دے رنگ چرنگی جینے پھر ایسا بھی ویلا جس مکے دے اندر بلال سرکار نو ماریا کٹیا جاندا سی اجو ویلا آیا ہے نبی پاک سرکار نے انہاں نو کعبے دی چھت تے چڑھا چھڈیا ہے اللہ سونے نے دس دیتا ہے کوئی مت سمجھے میں پیسے نال پیار کرنا نہ پیسے پوسی والی گل کونی میں تے اے آکھنا وا میرے نبی میرے محبوب دے طریقے تے چل پوے ویکھ لے بلال اگر زمین تے ٹردا سی نبی پاک سرکار نے آ کے فرمایا معراج دی راہ آپ نے فرمایا او بلال میں تیرے پیراں دا کھڑک جنت وچ سنیا ہے پیراں دا کھڑک جنت میں سنیائی آخر کی وجہ یار او لکڑ دیا کھڑاوا سن او جوڑا مبارک کیا ہی نور دا سی جناب علی او کیسی شان ہے او دی جناب علی اور رب سونے نے دس دیتا ہے ساڈا دین دا پیچھے رلوایا دے اساں جوڑے دا کھڑک وی جنت سنا چھڑنا پر یار دے پیچھے رلنا پیندا ہی تو تے میں مجنوع چوری کھان والے لیکن جناب علی جدو گل کیتی جاوے اگواں نے لا تک نہ تم رحمت اللہ اے مولوی تو نہیں جاننا ہے اللہ سونا کنا دی رحمت وسیع ہے کرنا سی اس واسطے، لیکن جے عمل دی گل آوے پھر جنابے علی سانو ویکھیا کرو، عمل دی گل آ جاوے جس لے اس لے جنابے علی سانو کیڑا تھنک دے مثال دے طور تے مولوی صاحب سارا دے تقریر کرتے رہنا نماز پڑھی کرو اگر ماشاءاللہ آکھو درود پاک پڑھا کرو وہ آدھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی پڑھنا چاہیے تے یا آکھو داڑی نہ منائی کر وہ آدھا بچہ مولوی وہ آدھا ادانو نہیں پتا جی داڑی اسی نہیں رکھی دی پورا نہیں لتھا جاتا آنر نا پورا نہیں لتھا جاتا باقی غلط پورا لتھا کھا داڑی دیواری پھر کئی آخ دے میں ساڑی داڑی دیلے بچے داڑی دیلے بچے تے امام اچھ کی سی اس واسطے جنابے علی اینو منافقہ دان دینی اسی دوگلی پلیسی چل پیا اسی سمجھے اسی اللہ سونے نو دھوکھا دے لانگے نانا دھوکھے علی گل کونی ہے اللہ سونا تے دلا دے بھید جان دائی علماء لکھ دینے جیڑا بندہ داری منا کیا کھے میں ہون کنہ سونا پہ لگنا وا او دو کلمہ دوبارہ پڑے ایمان والا ریائی نہیں پھر اسی تا جنابے علی ٹیم بننے آوے اسی ہر جمعے نو تازہ شیپ کرا کے جانا اتھے جنابے علی جمعہ پڑھنا ہے جمعے والے دن نائی دی جوٹی لگی ہوئی ہے جمعے والے دن نہ آوے اسی آنے جاتے نو سے پی نہیں دینی پھیرا ہی نہیں مارا یار میں جمعہ پڑھنا سی تے گل نے کو کرنے والی تو آئی نہیں ہے وہاں تا جناب ہونے آ اس واسطے جناب علی اینو آدھے نی منافقت آکھے تو استاد جی قبلہ نے مثال دیتی ہے انہاں دے آون تو پہلے سنا چھٹا ایک ہوندا ہے کچھو کما جان دے ایک ہوندی ہے مچھلی ایک ہوندی بکری اے پانی دے جانور نے کئی تے کئی پانی تو باہر رہندے نہیں اگر بکری نو مثال طور تے پانی دے وچ ڈوبا دئیے تے بکری مر جاسی تے جے مچھلی نو پانی چ باہر چکڑیے تو مر جاسی تے جے کچھو کو میں نو دیکھا ہے او باہر خشکی تے بھی لگا ہے پھر تے پانی چ بھی ساڈا مذہب او بن چکا ہے یار اسی او دے بھی پورے ہاں اے دے بھی پورے ہاں پر یاد رکھ لے اے فرشتیاں نے تیرے کول جدو حساب لین آئی او خدا دے بندیا داڑی شریف نو رکھ لے حضور دی سنت سمجھ کے رکھ لے پھر داڑی شریف تینو کئی کماں تو بچاوے گی کئیاں برائیاں تو بچاوے گی اگے تو وی سی آر تے کھڑو جانا ہے تے جنابے لی پھر نہیں کھڑوے گا اے سوچیں گا یار اینا کنا مولوی آ کے کھو گیا ہے تے کام تا ہے ساڈا سی تے ایسا مولوی نہیں جانتا ہے تے جنابے لی پھر تو بچ جاوے گا اس واسطے کیونکہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول دو بندے آئے جڑے مجوسی سنک دے پجاری سن نبی پاک سرکار نے ویکھیا انہوں نے مچھاں ودھائیاں ہویاں سن تے داڑیاں منایا ہویا سر نبی پاک سرکار نے منہ مبارک منے کر لیا اور نہ کیا سونے کی گلے منہ مبارک منے کیوں کی تائی آپ نے فرمایا اے دونوں کس نے آکھیا ہے مچھا نو بدھاؤ تے داڑیاں مناؤ آن دیکھے حضور ساڑے رب کسرا نے آکھیا یعنی کافر بادشاہ نے آکھیا ہے آپ نے فرمایا میرے رب نے تے میں نو حکم فرمایا ہے داڑیاں بدھاؤ تے مچھا نو کٹاؤ داڑیاں بدھاؤ تے مچھا نو کٹاؤ میں پوچھنا چاہنا وا او کافراں کول تے مصطفی کریم نے منہ مبارک منے کر لیا کیا تیرے ول ویندے رہن گے تیرے ول ویکھی کہ میرے اس واسطے اے منافقت چھڈ کے حضور دی سنت دے دائرے چ آ جا تاکہ یار او کافراں کول تے مصطفی کریم نے منہ مبارک منے کر لیا کیا تیرے ول ویندے رہن گے اس واسطے اے منافقت چھڈ کے حضور دی سنت دے دائرے چ آ جا تاکہ یار عباس چ بئیے نا عباس چ تے کئی اٹھ کھوندے نے نیک بندے پھر کئیاں نیک روح دی نے پچھو خون دا اثر ہوندا ہے او پھر جناب اٹھ کھوندے نے آندے یار اے بابا کھڑا داری شریف والا نوں پا دی آندے نا تے پھر جلے قبر چ جاواں گے نا جی تے فرشتے وی با ادب نے او کڑے سکولے پڑھدے او کو بادشاہ بادشاہ دے شیشے تھوڑے توڑ دے نے تے او بھی جناب علی انشاءاللہ ساڈا حیا فرمان گے او بھی جناب علی ساڈے کول حساب کتاب سختی نہیں کرن گے اس واسطے نبی پاک سرکار نے فرمایا ایک دن اس ویلے صحابہ دے کول بیٹھے سن سرکار آپ نے فرمایا میرے صحابیو اس ویلے تہاڈا کی حال ہوے گا جدوں فرشتے تہاڈے کول آ کے سوال و جواب کرن گے او نیلی آنکھاں والے جنہاں دے وال ایڈے لمبے نے جڑے پیراں وچ پیندے ہون گے او قبر نوں چیردے ہویا قبر دے وچ آون گے اس ویلے تہاڈا کی حال لے گا فاروق اعظم سرکار کول بیٹھے سن عرض کیتی سونیا کیا اس لے میں اس حال چواں گا جڑے چ ہن بیٹھا وا آپ نے فرمایا ہاں اسے حال چھوئیں گا آپ نے فرمایا اسے حال چھوئیں گا عرض کیتی سونیا پھر اونا نال بھی نپڑ لوا دے سونیا پھر انشاءاللہ کو گزارا کر سونیا جیسے طرح ہی رہا میں جو سونیا تیری غلامی چ ہونا جو تھے بھی یہ حالت رہی میری پھر سونیا میں جواب دے لانگا جواب دے لانگا اس واسطے یارا تیاری کر لے آخرت دی جے میں پوپ نو نور مننے کتاب مبین نو مننا ہے اس نور نو بھی مننا ہے اس قرآن نو بھی مننا ہے انہاں دوواں نو اکٹھا رکھ تے طریقے نہ دے تے چل نبی پاک سرکار جو فرمایا اس طریقے تے لگا چل جو قرآن فرماندا جاوے او دے تے لگیا چل پھر جناب علی بظاہر تیری حالت باویں جویں بھی ہوئی پھر تینوں پتہ ساڈے علاقے دا بابا عبدل کریم آکھے گل سنا دیا گل سناون لگیا بھی رب دی رضا تے راضی کیویں رہندے رب دی رضا تے او رب کلو آ دیا گلا نہیں منوا دے او کوٹھیاں کارا نہیں منگ دے او اے نہیں منگ دے دولتا نہیں منگ دے نہیں او آن دے نے سونیا تو راضی ہو جا باقی سارا کچھ ساڈے کول اس واسطے جناب علی بابا عبدل کریم رحمت اللہ علیہ منڈی احمد آباد والے انہاں جلے اتھے سیلاب آیا او دریا دا علاقہ ہے دریا دے کنڈے تے آپ دا آستان ہے علیہ شریف سی جدو سیلاب آیا لوگ بھج کے گئے آندے بابا جی مہربانی کرو او دعا کر چھڈو سیلاب اٹ جاوے آپ جلے اتھے تشریف لے گئے آپ اتھے جا کے جناب علی آپ نے فرمایا کئی لے کے آؤ لے کے آؤ جدو کئی لیندی بابا جی قبلہ پنڈ نو پانی توڑنا شروع کر دیتا انہاں کہ بابا جی جاندی کرو اسی تے آکھا سی سیلاب اٹ جاوے تسی الٹا پنڈ نو پانی توڑنا شروع کر دیتا آپ نے فرمایا گل پتہ ہی کی ہے اگر میرا رب چاہندا ہے عبدل کریم دا پنڈ ڈب جاوے میں اپنے رب دے نال جے میرا رب دی رضا بن گئی ہے میں او دے نال اے نور تے چلن والے نہیں انہاں نوں پتہ سی جناب علی اللہ دی رضا دے خلاف اسی نہیں چلنا او اپنی رضا دی خاطر کچھ نہیں کردے سر اسی اپنی رضا اگے رکھنے ہاں تے رب دی رضا نوں پھر جناب علی پھر او کڑے گوشت کتب تیار کر دے پھر دلدلہ کیوں نہ آ رہے بڑا نہیں جی آپ اس پٹا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا بندے پھر ساڑی قوم میں جناب آدھی ٹی وی چ موڑ دسے نے جراتی موڑ آو او کہ انہاں آکھے گھری نہ سوے جی اگلے دے گھری سوے جی آج گھری نہ سوے جی میں آکھے وارے جاواں قوم بڑی منی کھلی آدھی ہاں اج راتی ضرور آ سی گراؤنڈ جو چلو تے میں کیا اج تے ٹی وی دس دیتا ہے اے اج اے دنیا دی کتی سائنس نے تانوں دس دیتا ہے راتی زلزلہ ہوے گا اے ایڈی سائنس تے تسی ایمان لیندی پھردے جے اے سائنس والے دا کلمہ پڑھی پھردے جے اے ٹی وی نو رسول اللہ منی پھردے جے اے سائنس نے پہلے کیوں نہیں دسیا اے زلزلہ ہوے ایڈی بغیرت شہ جیڑی فرشتیاں دا بھی انکار کرے جنت دا انکار کرے جناب علی دوزخ دا انکار کرے شیطان دا انکار کرے بلکہ رب سونے دا جدو بولدے نے تے مولوی بھی آندے نے جی سائنس سے ثابت ہوا ہے کہ وضو کرنے سے بلڈ پریشر صحیح ہو جاتا ہے لاکھ لعنتے بلڈ پریشر تے تہاڈے اس واسطے اے اللہ دیا جیڑیاں اللہ دے عذاب نے اللہ کسے نو اس دی خبر نہیں دیندا ہاں جڑے او دے منن والے نے ولی ہون بھاویں نبی ہون انہاں نو چاہے تو دے وی دیندا ہے انہاں نے دا علم دے دیندا موسیٰ کلیم نو دتا نہیں علم موسیٰ تو نکل چل اسا ہن انہاں نو ڈوبن آیا اسا ہن انہاں نو نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے فرمایا سونیا ہن بیڑا چک لا ہن اسا نے پھٹے قبلہ ساڈے پھٹے کیوں نہ چون یہودی دے رنگ چ رنگے جو پایا تے پھر جناب علی اس واسطے جے یہودیت دا ایویں رنگ رہیا ایویں بھوئے پاٹنی تے ایویں گرت ہونا تے جے چاہندے جے اللہ سونا مہربانی چ کرے تو تسی آپ تو تہاڈے کو کی دلیل ہے باقی حضرت فاروق اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم سرکار دے دور اقدس دے اندر زمین تے زلزلہ آیا آپ نے فوراً زمین تے کوڑا ماریا آپ نے فرمایا کیوں زلزلہ آ رہا ہے کیوں پی ہلنی ہے کیا میں تیرے تے انصاف نہیں کرتا اتھو معلوم ہویا انصاف زمین تے نہ ہوئے اللہ زمین نو جبش فرما دا ہے انو ہلا کے رکھ دیندا ہے پھر جڑے بڑے بڑے سیٹ ہوندے نا لمیاں کوٹھیاں والے کوٹھیاں والے جنہاں نو اسی ویکھ چلے ہائے سانو نہیں لبھی انو کیویں لبھدی اسی آ کہ یار اللہ سانو وی کدے دیندا نا ہن تو ایویں دعا منگنی او تے اسلام آباد دی کوٹھی دی منگی کی اوتھے یا اللہ دے تے دے وی 8-10 منزلی جن تے تھلو ہی نہ نکلے اس واسطے قبلہ پر گل یہ ہے اپنے آپ نو شریعت دے رنگ وچ رنگ لو تے جے رنگ لو گے پھر خدا دی قسم ہے ہن کاراں تے جناب علی گڈیاں تے ادھر نہیں جا سکدیاں پر رب دے فقیر موجے ہی مان دے پھر دے اس واسطے نبی پاک سرکار دی شرع شریف وچ اپنے آپ نو رنگ لو گے تے پھر یقین کر جاؤ مر کے وی تسی جیندے جے مر کے بھی جے شریعت تو باہر رہو نبی پاک سرکار دی مخالفت کرو قرآن دی مخالفت کرو پھر جیندے بھی جیتے منہ آکھا رہا جیندے بھی جیتا مرے ہویا دعا ہے اللہ تعالی سانو او قرآن والی زندگی عطا فرما دے وے قرآن تے چلن والی مصطفیٰ کریم دی شرع شریف تے چلن والی زندگی عطا فرما دے وے وما علینا الا البلاغ المبین بلے نو سمجھاون آئیو بھیڑا تے بھر جائیو بلے من لے کہنا سادا خیڑا چھڑ دے رائیو کہ اگو عاشق سی بیڑا بھر جائیاں کی مطلب ملامتیاں نو جواب عاشق کی دیندہ وے بلے شاہ جواب دیندے لے بلے نو جو سید آنکھے وچ جہنم جائیاں بلے نو جو رائی آنکھے جنت پیگا پائیاں سلکے سلکے پاک پتن دیا رنگ سادا چنری رنگ مسکین پتن دیا او رنگ سادا چنری رنگ مسکین دی پاک پتن دیا رنگ سادا چنری رنگ مسکین دی رنگ ہووے خاص مدینے دا رنگ ہووے خاص مدینے دا رنگی ہووے مویل دی ساڈا دل بر راضی سکھی اونا تو وارے جنہ دکھا وچ دل بر راضی محمد بخشا راضی رہن پیارے پروار شاہ فرماؤں دے تیرویں صدی دا طور پھریا تو اٹھ گئی جہان تو میرے میاں خدا دی قسم کر کے آنا میں وفا کسے جگہ تے نہیں ویکھیا وفا ویکھیا تے کملی والے کول یا او دے کول ویکھیا جنوں کملی والے نے وفا عطا کیتا ہے اونچیاں لمیاں لال کھجوراں اونچیاں لمیاں لال کھجوراں پتر جنہاں دے ساوے جس دم دی ہے ساج سانو یو دم نہ نظری آوے چلانتیاں نو استاد نہیں من سکدا میں تے آنا ہونا ربا قہر دی ہوا تو چلائے دی تو پروفیسر نہ روے جہاں تے کوئی صبح مرے کوئی شام مرے تو میلا لگا روے قبرستان تے کہا گیا پیر بارے شاہ کوئی داڑیاں نے کوئی جھاڑیاں نے تے کوئی لام واتے ہوئے ساڑیاں نے بلے شاہ فرمان دے چلو وے کھیے اسی مسیح تنلے لو جدی تنجنا دے وچ پئیے دھوم چلو وے کھیے اسی مسیح تنلے لو جدی تنجنا دے وچ پئیے دھوم یوتے میں وحدت وچ رنگ دا ہے نہیں پچھ دا ذات دے کی ہو تم کھڑی فرماؤں دا ہے بے ادبان مقصود نہ حاصلی تو نہ درگاہ ٹھوئی بے ادبان مقصود نہ حاصلی تو نہ درگاہ ٹھوئی منزل یتے یارا پہنچ نہ سکیا کوئی میاں صاحب فرماؤں گے روک ناراج سبحان اللہ بندہ نہیں رہندا کلندر اقبال لاہور ہی فرماندا ہے ایک بندگی گدائی ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی ایک بندگی خدائی یا بندے خدا بن یا بندے زمانہ سادا تاجدار لاہور بولے آوے اقبال کلندر لاہوری فرماندا ہے روحی نعام جہاں میں کبھی حکومت عشق سبب یہ ہے کہ محبت زمانہ ساز نہیں چپتے ہے جماعت کی آس تھی کتاب والے کتاب تو لگ سکتا ہی کلندر لاہوری علامہ اقبال بولیا ہے اقبال فرماؤں دا ہے اقبال فرماؤں دا ہے نہ دیا نشان منزل مجھے حکیم تو نے نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے مجھے کیا گلا ہو تجھ سے تو نہ رہا نشین راہی کلندر لاہوری علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے نے قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش اقبال فرماؤں دے قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ والا اقبال سچ بولے آئی اللہ دیا بندیا تو میں کی سمجھیا پر سکول چ نرا اقبال دا فوٹو ہی ٹنگیا ویکھا اللہ میں اقبال فرماؤں میں جدو اس دنیا تو سامان پجیا تے گیا سفر کیتا تے تھوڑ تریا سارے آکھن گے ساڈا اقبال بولی سی پر اقبال فرماؤں اے کسے نوں پتہ نہیں لگ سکیا میں کتھوں آیا وا کیندے نال گلاں کیتیاں نے تے کی کچھ کہندا رہیا جو لکھ دے بر بس تم عظیم خاک تو جو ہے جنہیں ساؤں گئے جنہیں ہاتھ کھڑے کرو اور دلی ستھا گیا جنہیں خیال کرا گئے اور خدا دے بندے آگر اداو کنال سوڑ کلندر لاہوری علامہ اقبال آج کئی بابا قوم کسے نو بڑائی پھر دینی بابا قوم کسے نو بڑائی پھر دینی کسے نو مادر ملت بڑائی پھر دینی اللہ میں اقبال نے ہن چھپاون دے چکر اج پایا گئے نے کیوں اس واسطے کہ کلندر اقبال انہاں دے رگڑے بڑے پٹ گیا ہے اقبال دا روپ ظاہری ہور سی پر اقبال دا اندر تے مدینے دے تاجدار دا مدینہ ہی بڑیا ہوا ہے خدا دی قسم کر کے آنا کلندر اقبال فرماؤں دے چرختے خیش بر بس تمری عزی خاک ہما گفتن با ما آشنا بود ولیکن کس نداند ای مسافر چی گفتو با کے گفتو عزی کجا بود آرسی سمجھنے دو نئی بان و اٹنشن ہو دیئے اٹنشن علی قوم نو فارسی عربی سمجھ کے تھوالے میرا کاؤ کلا سبحان اللہ اقبال فرماؤں دے جدو اس دھرتی تو میں جاواں گا مسافر سارے آکھن گے ساڈا دل سی ساڈے نال ہکا پانی پیندا ہوندا سی ساڈے نال سگرٹا میں کو کھچدا ہوندا سی اے میں اپنی طرف لا رہا ہوں اتھم جلا اقبال بول گیا تے نال پتل نہیں چلانی پئی دی اور جتی کیتی اللہ دے بندے توجہ فرما اللہ ما فرماؤں دے سارے آکھن گے اور ساڈا بیلی سی نذیر نا جن نذیر وی آکھے گا ساڈا بیلی سی بشیر وی آکھے گا ساڈا بیلی سی اے سارے آکھن گے پر اقبال فرماؤں دے ولیکن کس نادان دی مسافر کسی نو پتا نہیں لگ سکیا اے مسافر اقبال چے گفت کی آخدا رہا ہے با کے گفت تے کنو آخدا رہا ہے و آج کجا بود تے کیڑیاں گلہ کر دا رہا ہے او دیا تے گلے خدا دی قسم کر گیا نہ ویکھ لے اجی صدقے جاوا تائیو اللہ میں اقبال اجی کلندر سی کلندر دے کول کلندر دا کام ہوندا ہے گل بڑی ٹکا کے کردا ہے کلندر دی نشانی اللہ میں اقبال خود سیے ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق یہی رہا ازل سے کلندروں کا طریق اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ ویخ مرد بولے آئی فرماندا ہے مرد درویش جڑا بادشاہ دی بارگاہ نہ لبے قوم دی تقدیر اوہی بن گئی سبحان اللہ قوم دے بیڑے او نہیں پار کرنے ہوندے لے جڑے کسے بادشاہ دنیا دار دی کچہری لب دے ذرا روک نہ روک کچہری لب دے بادشاہ آ جان تے گھا وی نہیں پاون میں ہو اگر قوت فرعون کی در پر دا مرید ہاں اگر قوت فرعون کی در پر دا مرید قوم کے حق میں ہے لعنت و کلیم اللہ علامہ اقبال قلندر بولے آئی قلندر فرماتا ہے اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لے کر اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لے کر بنتی ہے بیابان میں فاروق و سلمان اقبال فرماتے ہیں جہاں میں اہل ایمان بے خورشید جیتے مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے